Hát akkor itt is vagyunk. Sziasztok! Sziasztok! Na, csak hogy elkerüljük a múlt heti félreértéseket, a hang az rendben van most, ugye? Tehát nem hallotok semmit duplán meg triplán. Elvileg nem kellene. De akkor elvileg megvárva tőletek egy visszajelzést. De minden jó. Elvileg minden jó. Oké, szuper. Szuper. Na, hát akkor ismételten sziasztok, és akkor aki most csatlakozott be viszonylag frissen, azoknak egy gyors heads up, hogy ebben az elkövetkező, hát most már mondhatom, hogy két órában. Ebben a két órában akkor ki fogjuk beszélni az eheti videójátékos eseményeket, mint rendesen, Balázzsal. Így van. és reméljük, hogy itt maradtok velünk a végéig, és akik majd utólag visszanézik ezt Vodon vagy Twitchen keresztül, azoknak is lesznek érdekes meglátásai. Tök jó diskurzus alakult ki a legutóbbi alatt is, nem tudom, figyelted-e? Igen. Ugye, ahogy időnk engedi, mikor éppen nem merülünk bele teljes mértékben a beszélgetésbe, azért figyeljük itt a Twitch falat is, meg vissza szoktuk olvasni a YouTube-os videó alatti kommenteket is. Úgyhogy páran jeleztétek, hogy halk vagyok. Egyébként most lehet engem normálisan hallani? Igen, mert YouTube-on jött az a visszajelzés, hogy Balázs halk. Úgyhogy én azzal próbálok kompenzálni, egyrészt azzal, hogy Balázs hangosabban beszél, másrészt én megpróbálok hátrébb menni, és van egy olyan két lépéssel előrébb gondolkodom, hogy figyelje, igen? Hogy ha az emberek felhúzzák a hangerőt olyan normálra, hogy az én halkabb hangok kiegyensúlyozza a tiédet, akkor azok felhúzzák olyan normál értékre, hogy rendben lesz. Na. Ha? Na. És úgy érzed, hogy eléggé hátul vagy most? Mert én még látlak a képben. Jó, oké. Rendben. No, de akkor szerintem ne is húzzuk tovább az időt, hanem akkor ugorjunk bele az eheti hírekbe. Úgy gondolom, ezt azért mindig el szoktam mondani, hogy egy kicsit nehézkes volt összeszedni a híreket. Hál' Istennek a héten a Capcom mentett, meg a Sony hülye volt, úgyhogy sikerült jó pár hírt összegyűjteni. És akkor szerintem kezdhetünk is a Capcom-mal. Toljuk meg. Ugye múlt héten már említettük, hogy lesz ugye a Capcomnak is saját rendezvénye. Az még ezután lesz, de már most is volt egy. Ez annyiban volt most itt a különbség, hogy ez teljesen a Resident Evil-re volt kihegyezve, tehát a Resident Evil Showcase néven futott, ha jól emlékszem, akkor valamikor tegnap este ilyen 11 környékén, tehát ilyen elég elcseszett időben volt. És akkor szerintem itt menjünk is végig rajta, hogy gyakorlatilag mik azok a dolgok, amiket bejelentettek. Ugye nyilván vártunk most nagyobb kommunikációt a Capcom-tól, mivel ha jól emlékszem, akkor május 7-én jön a Rezi 8. Májusban most nem mernek megesküdni, de elején jön, tehát vagy elsőjén, vagy 7-én, de valahol még 10-e előtt. Így valahogy. Úgyhogy mindenképpen vártunk új gameplayt belőle, meg esetleg egy kis ilyen deep dive-ot. Ennek egy része volt, meg bejelentettek egy-két érdekesebb dolgot, meg egy-két nem annyira érdekes dolgot is. De akkor ugorjunk is neki. Az egyik, ami nekem úgymond meglepő volt, az a Resident Evil 4-nek fog érkezni egy egyelőre úgy néz ki, hogy Oculus Quest 2-es exkluzív VR verziója. Én inkább arra számítottam, hogy ugye ugyanúgy, ahogy hozzányúltak a második, meg a harmadik részhez, be fognak jelenteni egy remake-et, ami nem kizáró dolog, tehát ez még előfordulhat, de egyelőre úgy néz ki, hogy a Rezi 4 így fog ismét megjelenni, a 126. platformra körülbelül, mert hogy az eredeti GameCube-os megjelenés óta az összes létező következő generációs konzolra az kijött. Hát ez a Capcom Skyrim-je. Gyakorlatilag igen. Viszont ugye a nézetet azt átváltják, tehát a belső nézetes lesz nyilván a VR miatt. Én úgy láttam, hogy az engine-hez egyébként nem nagyon nyúltak, tehát pont olyan borzalmasan néz ki, mint 10 évvel ezelőtt. Nyilván van egy saját hangulata, tehát... Ez milyen szép mentés egyébként mindig, nem? Hogy nem szarul néz ki, hanem van egy saját hangulata. Jó, hát gondolom, hogy nem akartak nagyon durván hozzányúlni. Meg VR-ba ugye nyilván adott teljesítménnyel kell dolgozni, tehát ott előny, hogyha minél egyszerűbb úgy mond a játék. Aha. Szerintem a megvalósítás nem tűnik rossznak, ugye a Facebook nagyon nyomja az új Oculus-t. Mondták, hogy nem is tudom, hogy 30-valahány milliót akarnak belőle eladni 10 éven belül, vagy valami ilyesmit. Ami irreálisan nagyon sok. Nyilatkoztak. Ahogy néztem a netes visszajelzéseket egyébként, nagyon sokan írták, hogy neki tetszik az új Oculus, hogy tényleg ez most már előrelépés így VR szinten. Meglátjuk, hogy ez mennyire jön be. Tehát igen, belső nézetes lesz, az inventory-t dolgozták át egy kicsit, de... Nekem azt tűnt fel a trailerben, hogy jól látom, hogy a célzás közben most már lehet mozogni. Hát engem az meglepne, mert ugye az eredeti játékban nem lehetett. Igen, ezért lepett meg engem is, hogy ott volt egy jelenet, hogy célzott a Leon, azt hiszem, uh-huh. és hátrált közben. Na most nem tudom pontosan, nyilván itt ez nem tudom, VR-ben egyébként lehet ilyen kötöttségeket használni a célzás közben, nem tudsz mozogni, mert ez egy... ugye kizökkentene nagyon a valóságérzékelésből, de nem tudom, lehet, hogy rosszul értelmeztem azt, ami a trailerben van, majd kijavítotok, hogyha... Megmondom őszintén, ennyire én nem merültem bele. Szerintem az erősen megkönnyíteni a játékot. Hm? Mert ugye, nem is tudom, valamelyik adásban említettem, hogy azért működött nagyon furán az a játék, ugye az egyik első olyan játék volt, ami így popularizálta ezt a hátad mögötti felső nézetet, tehát ezt a klasszikus TPS shooter nézetet. Jó tudom, volt előtte Tomb Raider, de itt ugye egy picit más volt a kameraállás, és utána ugye erre építkezve kezdték el az ilyen játékokat, mint az Uncharted, a Gears of War, ugye akkor terjedtek el utána. Mm. Csak ugye olyan furán működött, mert amikor ugye céloztál, nem tudtál mozogni, igen. és viszont a lassú zombik helyett beraktak, ugye voltak ezek a spanyol parasztok, igen. akik úgy működtek, hogy megláttak, rádüvöltöttek, elkezdtek feléd rohanni, és hogy 3 méterrel előtted megálltak, és így elkezdtek lassan közeledni. Viszont emlékszel, ki lehetett lőni a kezükből a sarlót, meg az ilyenek? Igen. Ezek kurva jó feature-ök voltak. Igen, csak mondom, nekem ez kicsit ilyen fura megoldásnak tűnt, értem én, hogy miért technikailag akkor úgy tudtak megoldani, és ugye ez megmaradt még a Rezi 5-be is, tehát a Rezi 5-be is, ha jól emlékszem, nem tudtál egyszerre mászkálni, meglőni, ugye a Rezi 6-ban már nem, az más miatt volt rossz, de mondjuk ez így ebben a formában egy VR játékban abszolút tud működni. Én arra leszek kíváncsi, hogyha el fognak jutni ugye a Rezi 4-gyel a remake, ez ezek szerint, nem tudom, az a remake, amit pletykáltak múlt héten. Szerintem nem. Akkor lehet, hogy lesz ennek egy rendes remake, akkor nyernek mondjuk még egy évet, de amennyiben mondjuk a másik forgatókönyv valósul meg, és ez az a remake, amiről beszéltek, akkor ezen kívül a Capcomnak van még egy számozott Resident Evil-ja, amihez hozzányúlhat, ugye a Resident Evil 5. A 6-ot nem fogják megpiszkálni, mert a 6-ot azt nagyon nem szerette senki, nem tudnák eladni. Talán még VR-rel sem. Na de volt ott egy csomó jó mellékvágány, ott volt a Code Veronica, meg... Szerintem ezeket annyira nem piszkálják, szerintem ezzel nem akarnak foglalkozni. Szerintem egy dolog van, ami ennek ellentmond, majd eljutunk oda, és az is egy bejelentés volt, és akkor majd arról beszélünk, de egyébként szerintem azok a részek is tudnának működni, tehát ha olyan szinten nyúlnának hozzá ezekhez a mellékjátékokhoz, vagy ide venném akár még a Revelation-t is, ami ugye alapból kézikonzolos volt, és később portolták csak. Mondjuk az, hogy azok se voltak rosszak. Szerintem ezekhez hozzá lehetne úgy nyúlni, mint ahogy hozzányúltak a kettőhöz. Kérdés, hogy mit tervez a Capcom, mert ugye a háromnál nagyon látszott, hogy ott szaladtak. Tehát az viszonylag közel érkezett a második részhez, és nem is annyira jött be. Tehát ott nem nyúltak bele olyan mélyen a játékba, mint a kettő esetében, és ez meglátszott rajta, mert ugye nagyon rövid lett, meg voltak benne elég bután működő dolgok. Úgyhogy kíváncsi leszek, hát az biztos, hogy most a Facebook ezzel lerakott egy rakat pénzt, hogy ők csinálnak egy ilyet. Szerintem jól választottak, nyilván az elérhető Resident Evil-ök közül ez volt az, amit szeretett is a nép, meg portolható VR-ra. Ugye nyilván a 7-hez nem nyúlhattak, mert valamilyen okból kifolyólag hiába mondták azt, hogy PSVR-on kívül másra is fog az jönni. Hát ez a mai napig nem történt meg. Egyébként tényleg nem kaptam meg a PC-s VR támogatást azóta sem? Én szerintem nem. Szerintem se, csak így nem is néztem utána, vagy elkönyveltem a rákövetkező egy évben, hogy akkor nem kaptam meg, és azóta úgy kezelem, hogy nem kaptam meg, de azóta se kaptam meg. Na mindegy, csak ez így felmerül benne. A másik pedig, ami engem kicsit bosszant ebben, tudom, én vagyok a negatív. Maradok is az. Emlékszel, a Doom 3-nak kioszták most a VR változatát. VFR, de hát az már kim van egy ideje. Nem a VFR, Doom 3-nak kioszták. Ja, a Doom 3-nak, igen. Kifejezett a Doom 3-nak, és hát egy-két cikket olvastam róla, nagyon nem másztam bele, de azok nagyon nem voltak elhullva tőle. Tehát állítólag a VR-ben sokkal jobban kijön az, hogy a játék nagyon-nagyon régi. És felmerült bennem az, hogy igazából ez a VR-esítés ott hordozza magában azt, hogy nagyon-nagyon lecsupaszítva, és nyilván most aljas vagyok, nem tudom, hogy akartak annyira szó az egész, a fogod és a kameranézetet áthelyezed egy máshova. A Doom-nál még ezt sem kell megcsinálni, de a Resident Evil-nél nagyjából erről van szó. Igen. És hogy ez milyen simán meg lehet csinálni, mondjuk a játékoknál, amik kb. 10 éve jöttek ki, 20 éve jöttek ki. Uh-huh. Tehát most erre leszünk mondjuk kárhoztatva, vagy a jövőben mondjuk megkapjuk a Donkey Kong VR-t, meg megkapjuk mondjuk a... Ne adj ötleteket a Nintendo-nak. Meg mit tudom én, a Pac-Man VR-t, meg ilyeneket fogunk kapni a jövőben, mert, ja, mert értem én, hogy Oculus Quest 2 exkluzív, és le lehet csapni az asztalra, van egy VR Resident Evil játékunk, de azért baszki, tehát ez egy 20 éves Resident Evil játék. Nyilván, de én szerintem olyan szinten van értelme fejlesztői oldalról, hogy sokkal kevesebb befektetéssel lehet megcsinálni ezeket a konverziókat, mint hogyha egy hasonló minőségű AAA játékot fejlesztesz VR-ra. Hm? Tehát nyilván a Doom 3-nál is azért, tehát jó, említették egy pár, nem néz ki olyan jól. A VR játékoknak a 88%-a nem néz ki jól. Hát, tehát ott szerintem sokkal elfogadóbbak az emberek, viszont akkor így nem kell hozzá történetet írni, nem kell hozzá engine-t fejleszteni, semmi ilyesmit, meg kell csinálni a konverziót, és mondjuk a Doom-oknál szerintem a Doom 3 olyan szinten talán jó választás volt, hogy annak volt talán a leglassabb játékmenete az összes Doom közül, meg az volt sokkal inkább atmoszférikus. Nyilván az Eternálnak is volt egy saját közege, de hogy a Doom 3 ugye maga a horroros mi voltából sokkal atmoszférikusabb volt, úgyhogy én ezt így aláírom, szerintem az úgy működhet. Nem próbáltam ki, de egyébként lehet, hogy adok neki akkor egy esélyt. Próbált ki, mert kíváncsi ezek a véleményedre. Nekem az első alap is működik. Minden nem korok, hogy nagyon doomozni, mert Resident Evil-nél vagyunk még. Mi volt még a Resident-en? Na nézzük, mi volt még. Mercenaries mód. Ez egy visszatérő mód. Ha jól emlékszem, akkor talán utoljára vagy az ötödik, vagy a hatodik részben volt, a hetedikben biztos nem. Ez a hatban volt, azt hiszem. A Resident Evil-nek egyébként a sajátja volt, mert talán az első résztől kezdve. Általában akkor tudtad unlockolni, ha végigvitted a játékot, és ez egy ilyen akcióorientáltabb megközelítés volt, tehát hogy mit tudom, kaptál egy vagon fegyvert, és akkor menni kellett darálni. Ami ugye alapvetően nem illeszkedik a Resident Evil játékmenethez, de mivel ez egy ilyen plusz dolog volt, ezért nem voltak olyan magasak az elvárások, az emberek szerették. Ha jól emlékszem, akkor az ötnek a Mercenaries módjában volt kóp is, itt ez még, ha jól tudom, nincs megerősítve, de magát a játékmenetet egyébként mutattak. Gyakorlatilag annyira lesz, hogy lesz benne fegyverfejlesztés, meg ami nekem érdekes volt, hogy beraktak ilyen perkeket, hogy mit tudom, nagyobbat, tehát több sebzést tudsz kivédeni, gyorsabban tudsz futni, tehát hogy kicsit ilyen akciósabb. Ez szerintem mondjuk már még a hétnek a héten nem működött volna olyan jól, maga a setting miatt, viszont a nyolcban ez a Castlevania-s, Van Helsing-es dolog a farkas emberekkel, meg vámpírokkal, ilyesmikkel, ahogy néztem, amit mutattak belőle, ez nem tűnt rossznak. Ez egy plusz dolog lesz, szerintem tök jó, hogy belerakták, tehát hogy megint hozzányúltak így. Kíváncsi leszek, milyen lesz nekem. A régi Resident-nél a Mercenaries mód, vagy akár úgy nevezték, egy kicsit darabos élmény volt, de finomítanak ezen, akkor az tök jó lesz. Hát főleg úgy, hogy azért tudjuk, hogy maga, hogyha tényleg lesz benne kóp vagy multitámogatás, akkor az adhat egy lökést ennek, mert ezen a téren nem nagyon villogtak a Resident Evil-ök, tehát tudom, most van ez a Reverse, vagy nem is tudom mi a neve, ami ugye ingyenesen hozzáférhető lesz majd a Resident Evil 8 mellé, de hát nem tudom, én szerintem az elég távol áll a mókás multiplayer játék elképzelésétől, nem tudom, megvalósítása ilyen nagyon fele más, úgyhogy nem tudom, hogy csak a Capcom nem tud normális multit fejleszteni, mert emlékezzünk vissza, volt külön, azt hiszem két nagyobb multiplayer only Resident Evil-jük is volt, a Operation Raccoon City, meg volt még egy, aminek most nem jut eszembe az isteni Umbrella Corp. Az Umbrella Corp, és mind a kettő hatalmasat bukott, tehát hogy nagyon hamar mentek le a retyón. Ilyenfajta megközelítés lehet, hogy akkor jobban fog működni, de egy pénzbe nem kerül, úgyhogy igazság szerint pozitív. És akkor beszéljünk magáról a játékról is egy kicsit, mert ugye mégiscsak erről szólt leginkább a showcase. Mutattak egy új demót, nagyjából ilyen 5 perces demót. Megint mutatták főleg ugye a falusi részt, meg a kastélyt mutogatták, a Vampir nénivel, ugye az internet nagy sztárjával mostanában. Picit mutattak még a játékmenetből, a sztoriból. Nekem a sztori még nem egészen tiszta, hogy kerül át Ethan abból a közegből, ugye, ahol a hét véget ért ide. Hogy hívják a másik srácot, a fekete hajú kemény csávót. A Rezibe. Ah, ez a Veszkerre gondolsz? Nem, a főszereplő, aki az ötbe is Chris volt. Chris Redfield. Nem arra gondolsz? Azt hiszem. Mit? Azt hiszem, igen. Chris, igen. Tehát, hogy őt is ott mutogatták, és akkor voltak ilyen eredetett mondatok, hogy hát de miért nyírta ki a barátnőt, vagy mit tudom. Tehát ott hosszú időt előtt először megint engem érdekel, elkezdett érdekelni a sztori. Uh-huh. Tehát egészen izgalmas. Főleg a setting miatt engem az vitt el nagyon, mert sokkal, hozzám sokkal közelebb van, mint a 7. Nekem a 7 az ilyen nagyon egytónusú volt, meg ezzel a mocsaras dologgal, a 2-3 típusú ellenféllel, ami volt az egész játékban, az nem működött annyira jól. Nem tudom, hogy ez a VR-os megvalósítás miatt volt ilyen szinten ugye beszűkítve, vagy alapból így tervezték. Hát ugye, nagyon ezzel a kastélyos settinggel sem fog szerintem kinyílni. Hát azért ott voltak nagyobb pályarészek, meg maga például ott a faluba a császkálás az is ilyen. Na, nekem itt nagyon nagy az áthallás a Resident Evil 4-be, ugye azt szerették a legjobban a fanok, és ugye ott pontosan ugyanígy nézett ki, tehát az elején megérkeztél a faluba, akkor ott a falusiakkal rekedtél, vagy innen, és akkor szépen átküzdötted magad a kastélyba, tehát itt azért megvan az áthallás, csak kicsit elvitték inkább ilyen vámpíros vérfarkasos irányba, ami egyébként szerintem jól áll neki, úgyhogy mindenképpen én várom. És akkor ezzel kapcsolatban jött a bejelentés, hogy ugye nagyon közel vagyunk a megjelenéshez, már kaptunk egy demót, ugye egy pár hónappal ezelőtt, de az ugye inkább a puzzle részekre ment rá, és ha jól tudom, akkor nem is Ethan-t irányítottuk benne. Ez most annyiban változik, hogy 3 demó fog kijönni, kis áthallással. Maga a teljes értékű demo, ahol mind a falusi, mind a kastélyos rész elérhető lesz 1 órán keresztül, az május 2-án fog megjelenni. Ez úgy fog kinézni, hogy 1 napon keresztül lesz elérhető, és 1 órán keresztül lesz játszható. Ezt mindenki megválaszthatja, hogy melyik részben akarja felhasználni, lehet itt is, ott is, vagy csak az egyikben, a másikban. És ennek a földarabolt változata, tehát külön a falusi és külön a kastélyos részt, ehhez pedig hamarabb fognak a PlayStation tulajok hozzáférni, tehát PlayStation 4-en és 5-ön elérhető lesz a falusi rész április 17-től 18-áig, ez egy 30 perces demo, tehát így felvágták gyakorlatilag két részre az 1 órás, 30 perces demo, és a másik 30 perces demo a kastélyos részre, az pedig április 24-25, tehát gyakorlatilag minden héten kapunk hozzáférést ugye a megjelenésig. Ez egy nagyon jó taktika egyébként, és így legalább kapunk képet arról, hogy milyen játékot akar megvenni az ember, tehát ez egy, mondhatjuk úgy, hogy a mostani videójátékos kultúrától eltérően egy nagyon bíztató és nagyon tiszteletreméltó húzás. Ezzel együtt egyébként velem szembe jött egy érdekes hír a Resident Evil 8-al kapcsolatban, nem tudom, hogy te ezt hallottad, de lehet, igen, hogy csak engem érted így nagyon utólag, hogy ennek a játéknak a célplatformja, azt vágod, hogy a Prevgen rendszerek? PS4 Pro-n demozták, azt tudom. Igen, de az, hogy eleve az is volt a célplatform. Tehát itt az, hogy le fogod tudni játszani mondjuk PlayStation 5-ön, vagy Xbox Series X-en, az pusztán a visszafelé kompatibilitás miatt lesz lehetséges. Semmiféle extrával nem fog várhatóan járni. Itt csak az átjárás lesz biztosítva. Én úgy hallottam, hogy fog kapni legalábbis, tehát hogy nagyobb felbontás, meg hasonlókat támogatni. Én ezekről nem tudok. De lehetséges, hogy fog valami minimális upscale-t kapni, meg esetleg egy magasabb frame rate-et, de egyébként nagy eltérések itt nem lesznek. Figyelj, PlayStation 5-ből kim van, nem tudom, 4-5-6-7 millió a piacon, PS4-ből meg van 120 gyakorlatilag, tehát ilyen szinten egy ilyen kisebb, úgymond kisebb kiadónál, mint a Capcom, szerintem teljesen egyértelmű. Meggondolom a fejlesztést, mert jó régen elkezdték, tehát valahol a 7 után rögtön. Igen, csak itt érdekes, ugye beszéltünk arról, hogy az Oculus Quest 2 az behúzott mondjuk egy ilyen exkluzív dolgot, mint a Resident Evil 4-nek a VR-ját, és mondjuk a Sony miért nem tett le egy ilyen hasonló gesztust a Resident Evil 8-ra? Erről majd beszélünk, de egyébként, mint látod, valamilyen fajta exkluzivitás van? Mm-hmm. Tehát ugye hamarabb jön, ja, úgy, ja, hozzáférés hamarabb van. Lehet, hogy ennyivel beérték. Majd eljutunk a Sony szekcióról, akkor jó, nekem lesz okay. Egy érdekes felvetésem, hogy a Sony miért csinál most hülyén dolgokat, vagy jól, ezt majd ők biztos jobban tudják. Két dolog volt még, ugye, ami említése méltó, vagy 3 gyakorlatilag. Kettő az ugye a filmes kitekintése, tehát lesz ugye a Netflixes sorozat. Itt gyakorlatilag úgy néz ki, hogy majd a az amerikai elnököt kell megvédeni a zombiktól, valami ilyesmi. A izének ugye a négyben a csaj az az elnök lánya, és akkor elvileg azt a sztorit viszik tovább, tehát hogy most a fatterral fognak ott a veszülni, illetve ugye újra bejelentették, vagy ugye tudunk róla egy ideje, hogy készül, azt hiszem talán veled beszéltük, hogy valamikor össze fog jönni a film, amivel rebootolják a sorozatot. Szeptemberben, igen. De én is úgy tudom, hogy szeptemberben, tehát ez szintén. Egyébként az animációs film az, a megvalósítás nekem sokkal jobban tetszett, mint a annó a Biohazardnál, ami az utolsó olyan animációs dolog volt, ugye Resident Evil szempontból, meg elérhető lesz Netflixen, én szerintem bele fogok nézni, mert érdekel, hogy merre jutottak. A filmhez nem volt trailer? Nem. Nem emlékszem, hogy lett volna. Csak azért gondolom, mert hogy szeptember, ugye az szűk fél évre, nincs fél év már addig. Tehát az nem kéne valamit tudnunk most már lassan erről a filmről, hogy mozgásban lássuk? Szerintem annál jobb, minél később látjuk. nem tudom, tehát beszéltük, ugye, amikor a rendezőről beszéltünk, hogy olyan túl nagy bizadalommal nem állunk a dologhoz. Igen, viszont én azóta megnéztem az egyik filmjét, a 74 láb mélyent, vagy 74 méter mélyent. Ez amikor a cápaketrecben bent vannak a csajok, és lezuhan a cápaketrec. És én megmondom őszintén, hogy nem volt egy rossz film. Tehát... még azzal együtt is úgy álltam neki, hogy jó, akkor ebből csinálunk egy valamilyen ilyen nagyon vitriolos összeállítást, hogy na mennyire tegyük le azokat a bizonyos elvárásokat a Resident Evil filmmel szemben. Őszinte leszek, nem volt egy rossz film. Uh-huh. Úgyhogy én optimista vagyok. Igen? Aha. Szerintem ki lehet hozni. Figyelj, zombis. Szeretném ezt a pozitív hozzáállást látni szeptemberben. Ott lesz. Nem, a Monster Hunter filmben is. Azt tudom. Mondjuk, hogyha abból indulok ki, hogy neked az is tetszett, akkor valószínűleg ez is fog, mert az nehéz alább lőni. Jó. Bár azért rajta vannak a dolgok. A Capcom nagyon vigyáz a brandjaira. Nagyon. Kifejezetten jellemző rá. Van még ilyen, tudod, mint a Konami. Már most a Konamival kapcsolatban pont felvetették, hogy lehet, hogy végül mégis úgy döntenek, hogy kiárulják a franchise-aiknak a jogát. Tehát nem adják el a franchise-ot, csak leasingelik. Odaadják valakinek, aki kezd is vele valamit? Hát figyelj, lehet, hogy most már minden létező dolgot legyártottak pacsinkóra, és így, mivel gondolom, hogy például a Metal Gear, azt hiszem pont a Metal Gear-rel kapcsolatban merült fel, ugye itt már többször beszéltünk a Metal Gear-ről, hogy készül remake, állítólag a Bluepoint csinálja, de mellette készül teljes értékű is, meg Silent Hill is, meg mit tudom én. A Konaminak nem csinál brandjeivel semmit. Amikor meg igen, abból meg nem kérünk. Tehát a Metal Gear Survive után ne gyártsanak több Metal Gear-t. Ők is jól járnának, mert befolyna nekik belőle pénz, nem kéne fejlesztési költséget beleölni, meg lehetőséget adnának más stúdióknak, hogy normális játékot csináljanak a brandjeikre. Na mindegy, elkanyarodtunk egy kicsit. Nem, egyébként ez nagyon jogos felvetés, benne meg felmerült egyébként, hogy a Konaminak van még belső fejlesztő csapattal, aki mondjuk a PES-en kívül dolgozik bármin. Én 19-es kimutatást láttam, és akkor még az volt, hogy a bevételüknek azt hiszem 30-40%-át még mindig a videójáték osztály hozza, meglepő módon. Azt hittem, hogy ez már sokkal kisebb arány náluk. Nem tudom, hogy ez azóta mennyire változott, de ha én visszagondolok, volt egyébként tavaly bármiféle Konami megjelenés? Én nem nagyon emlékszem rá. PES talán? Azt még gyártják? Én hallottam, hogy valamikor még volt. A focis játékokat eleve nem követem, a rajtam múlva nem tudnátok, hogy van FIFA. Van FIFA, minden évben van. Azóta is. Az IE így megszámogatta a pénzt, és mondta, hogy akkor még egy. Ez az a meglepetés, amit tudtam, csak nem sejtettem. Igen, a PES-t írják itt a chaten is. Igen. Jó, akkor van. Még látod, igyekeznek. Pedig abban biztos rengeteg fejlesztés belemegy. Igen, azt tudni. Már volt a PES körül valami volt. Mindegy, hagyjuk, de... Jó, oké, ne ragadjunk le a PES-nél, főleg, hogy igazából most csodálkoztam rá, hogy még az a sorozat létezik. És egyébként még egy kis kitekintés volt, az pedig az, hogy megy egy koprodukció a Dead by Daylight-tal. Ja, igen, azt láttam. Igen, ugye a Dead by Daylight egyébként iszonyat sok ilyen franchise szedett össze maga mellé, tehát ott aztán volt Freddy V.S. Jason is, meg jól emlékszem, talán Predatoros koprodukció is volt, egy csomó ilyen ilyen is volt, igen. Meglepően sokáig bírja ez a játék. Én nem gondoltam volna, hogy maga a koncepció nem rossz, csak szerintem pont az a egy-két hét alatt megunós. De ezek szerint még nagyon pörög nekik. Egyébként ebben az aszimmetrikus multiplayer világban nem ez az egyetlen gyakorlatilag, ami egy ilyen álló csillag? De gyakorlatilag... Van még egy ilyen horrorjáték, ami szintén ugyanígy csinálja. Micsoda? Most azt, ha tudnám, akkor megmondanám neked, de... Nem teszem. Hát azért próbálkozott ilyennel, ugye, ami aztán be is sült. Az Evolve. Az Evolve. Aha. Igen. Hát ott nem nagyon működött. Hát ott valamilyen nem. Meg ugye most a utoljára pont a Predator játék. Hunting Grounds. Ja. Az is ugye eltűnt. Pedig szerintem magam ugyan szórakoztató volt, mikor kijött a demo, akkor a Discordos közösséggel mi játszottunk vele viszonylag sokat. Csak ott megint azt tudod, ezt már beszéltük annyiszor, hogy kooperatív játéknál a kooperatív mi volt a elviszi a hátán a játék mi volt. Tehát és abból azért voltak hiányosságok az AV, az új Predator játéknál, de így, hogyha összetudtál szedni egy 3-4-5 embert, akkor úgy szórakoztató volt. Oké. <Okay. gül> Így eljátszunk vele. De ilyen valami, annyi van. Na menjünk tovább. Kérdezték tőled egyébként, hogy fogsz-e majd Dead by Daylight-oztunk. Dead by Daylight-oztunk egyébként. Igen? Volt? Volt. Mikor? Halloween-kor? Nem Halloween-kor, szóval amikor kipróbáltuk, címbivel nyomtuk egy darabon. Hát lehet, hogy majd be lehet súvasztani, lesz ilyen hosszabb stream megint. 24 órásban, azt mondod? Hát akár. Jó. No de, menjünk akkor tovább. Itt látok egy olyat, hogy... Ja, most jön a Sony szekció, ugye? Igen, most jön a Sony szekció. Ez egy hosszabb futam lesz. Igen, felvezetésnek kezdjük azzal, hogy folytatódik az a szisztéma, amit ugye a Sony megkezdett nagyjából egy-két évvel ezelőtt, miszerint, hogy bizonyos first party játékait, ugye nem az összeset, de egyre többet, kivisz PC-re. Ugye erről beszélgettünk már többször, hogy milyen érdekes, hogy mind a Microsoft, mind a Sony ilyen teljesen semleges platformként tekint a PC-re, és hogy ugye jönnek ki folyamatosan a címek, most azt nyilatkozta a főmufti ugye a Sony-nál, hogy hát ez egyáltalán nem zavarja a PlayStation tulajdonokat, úgyhogy miért ne, illetve egy másik dologra is rávilágított, amiről majd mindjárt beszélek is, hogy ugye jól fogyott például a Horizon Zero Dawn, az nagyon jól fogyott PC-n. Nyilván ott voltak az elején technikai problémák, ezeket most már sikerült kiküszöbölni, de ugye a PC-s közeg az befogadó volt, és tetszett neki a játék. Nyilván utána megindultak ugye a találgatások, hogy akkor már minden jön, tehát jön God of War, jön Bloodborne, meg akármi, na hát ezek azért még nem, de most a Days Gone az jön, május 18-ától elérhető lesz Steam-en és Epic-en. Milyen érdekes egyébként, hogy nem sokkal arra, tehát gyakorlatilag egy hónappal arra következően, hogy a Sony betette a PS Plus-ba a Days Gone-t, meg ugye elérhető volt előtte már a PlayStation Collection-be, tehát hogyha valaki ugye PlayStation 5-öt vásárolt, akkor hozzáfér ahhoz a, azt hiszem 15 játékhoz Sony platformon, és akkor ugye ott is ott volt. Na és miért fura ez az egész? Hogy ugye most volt pont PS Plus-os megjelenés is, és jön a PC verzió is. Ugyanis hát, amiben már belementünk a múlt héten, csak nem tudtunk túl mélyen, mert nagyon friss volt az információ, ez az a bizonyos Bloomberg Report, ami a Sony belső stúdióinak, főleg a kisebb stúdióknak a hányattatott sorsáról szólt, illetve hogy hogyan tolódik el a Sony-nak a támogatása, gyakorlatilag a Sony Santa Monica, Naughty Dog és Guerrilla háromság felé. Ugye akkor beszéltünk a Visual Studiosról, és egyébként szó volt a Bend Studiosról is abban a riportban, és akkor erről beszélnék most egy kicsit, hogy elvileg a Days Gone rossz kritikai fogadtatása miatt, amit egyébként utána bőven ellensúlyozott az, hogy a játékosok pedig nagyon szerették, főleg mikor már elkezdték szépen kipecselni. Volt annak rossz a kritikai fogadtatás. Hát ilyen 70 valamennyinál Metacritiken, ha jól emlékszem. Vegyes volt. Na, ez a Sony-nál már állítólag azért számított rossznak, mert hogy alapból nagyon nagy büdzsét adtak a Days Gone-ra, és utána még ezt is túllépték. És hogy emiatt az akkor az volt a probléma, hogy emiatt a fogadtatás miatt a Sony azt mondta, hogy nem csinálhattok Days Gone 2-t. Ami egyébként, én olvasgattam azóta riportokat, például Jeff Ross-szal került ki most, David Jeffy ült le vele beszélgetni, és ő azt nyilatkozta, hogy ez sehol nem került így kimondásra, hogy a Days Gone 2 az teljesen törölve lett, de most gyakorlatilag az összes portál ezt hozta le a Bloomberg-ös cikk után. Elvileg utána nem sokkal rárakták a bandet, hogy hasonlóan a Visual Studiohoz a Naughty Dognak segítsenek be, uh-huh. és akkor ott tologatták, dobálgatták egymás között, hogy akkor most a Last of Us remake-be is besegítsenek, ugye azt a Visual Studio csinált, aztán elvették tőlük, visszaadták a Naughty Dognak, akkor azt mondták, hogy akkor az Uncharted 5-ön dolgozzon a band. Nem tetszett nagyon nekik, mert ugye azok után, hogy végre le tudtak rakni egy teljes értékű tripla játékot, ugye előtte talán az utolsó ilyen, amit csináltak, az a Siphon Filter volt, és hát összehasonlítatlan a kettő, mert teljesen más kategória. Nyilván nem esett nekik jól, és hogy állítólag nagyon-nagyon féltek attól, hogy így beolvasztják őket a Naughty Dogba, és hogy a Naughty Dognál is elvileg már így az ment a belső keretek között, hogy mint egy ilyen csúnyán mondott csicskák, tehát hogy így a rájuk, tehát nem egy egyenrangú felek. Igen, tehát nem egyenrangú felek. Aztán végül is kihátrált ebből a Sony valamilyen szintű nyomásra, és most elvileg egy teljesen új IP-n dolgoznak. Mondom, hivatalosan nem lett megerősítve, hogy a Days Gone 2 törölve lett, és most egyre több petíció is indult meg minden, mert az emberek meg szeretnék, ha folytatódna a Days Gone, teljesen egyetértek vele. Ha van lehetőségetek, próbáljátok ki, most már PC-n is elérhető lesz. Szerintem a sztoria nagyon jó, a megvalósítás is nagyon jó, főleg, hogy most már kigyomlálták belőle a hülyeségeket. Szerintem az utolsó szekció, az utolsó 10-15 óra már el lett nyújtva, az már nem feltétlenül kellett volna bele olyan formában, de azon kívül én nagyon szerettem a játékot, és amit már nekem többször felvetettél, és ezt pont egy riportban olvastam utána, hogy neked ami hiányzott belőle, és teljesen adta magát, az a kóp volt. Uh-huh. Mivel ugye egy motoros bandával vagy, sőt az elején ugye ketten vagytok legfőképpen, ugye két karakter körül forog a Days Gone sztoria kezdetekkor, és hogy Jeff Ross pont erről beszélt, hogy ők a folytatásra, ez volt az egyik dolog, amit terveztek, uh-huh. hogy pont emiatt, hogy egy kóp integráció. Uh-huh. Úgyhogy én nagyon-nagyon bánom. Nyilván örülök annak, hogyha bármi más IP-n is dolgozik a band, és nem ilyen kisegítő stúdióként tekintenek rájuk, mert szerintem pontosan ezzel a játékkal megmutatták, hogy ha nem is azt mondom, hogy mondjuk egy szinten állnak egy Naughty Doggal, de nyilván ezt ennyi idő után nem is lehet elvárni, de hogy bőven ott vannak a AAA kategóriában. Úgyhogy örülök is neki, hogyha új IP-n dolgoznak, de még jobban örülnék neki, hogyha dolgozhatnának tovább a Days Gone 2-n. Én azt várnám tőlük inkább. Meg szerintem azt mondanak, szüksége van az ilyen erős címekre. Szerinted milyen morál lehet most a bennél? Hát talán most már egy picivel jobb, de azt tudom, hogy ott voltak, tehát sokan elhagyták a cégek ott megint. Egyébként a Visual Studiostól is sokan elmentek, uh-huh. emiatt, hogy így dobálta őket a Sony. Hát csak az jutott eszembe, hogy ha most van egy lehetőség egy új IP-t letenni az asztalra, nem tudom, mennyi lehet mondjuk az újító szándék, meg mondjuk az ilyen reform szellem bennük, mert azért jó, a Days Gone-ban sem volt semmi forradalmi gondolat, de amit bevállalt, azt úgy korrekten hozta. Nem vállalt sokat, de azt tök korrekten leszállította. Na most, hogy ennek az lett a végeredménye, hogy a Sony azt mondta, hogy dádá, és gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy igazából belengedték azt, hogy felszámolják a bandet, és az így felszabaduló munkaerőt meg szétdobálják a Sony többi stúdiója között. Ha ezzel jár egy 75 pontos játék, ha a Sony ezt ilyen szinten katasztrófaként és bukásként éli meg, az nem tudom, tehát ez egy olyan presszió lehet akkor a belső csapatoknál, hogy nem lehet, hogy nem mehet egy játék a 90-es tartomány alá, mert lehet, hogy még a 80-nál is rezeg a léc. Na jó, de bár egyébként érdekes, hogy eddig vártak például a bandnek a felszámolását. Hát nem számolták fel. Csak. Nem tették meg, de igazából most bukott ki ez a dolog, mikor ilyen a Days Gone 2 éves. Valahogy úgy, 17-es. Nem? Talán. 18-as. Valahogy így. Tehát vártak ennyi évet, és valamiért most találták ki, hogy ezt így szélnek engedik. Felett ugye lehet egyébként, hogy a band benyújtotta az új játék elképzelését, és lehet, hogy az verte ki a biztosítékot. Na, fene tudja. Ami itt nagyon fura, és ez most egy hosszabb hangvételű dolog lesz, ez a Sony-nak a most már mondhatjuk, hogy jelen generációs stratégiája, ami elindult pocakörmester leváltásával, uh-huh. ugye amikor Jim Ryan tették a Sony-nak a PlayStation részlegének az élére. Ugye most zajlik egy olyan folyamat, hogy megpróbálják eltolni a keleti gyökerektől, tehát a japán, ekte japán Sony átmegy ilyen teljesen amerikanizált verzióba. Ott vannak most már nagyobb csapataik. Most ugye átvitték a főhadiszállást. felszámolták a Japan Studios-t, ami elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy ilyen régi és neves first party stúdió, jó, nem teljesen felszámolták, átszervezték, de a nagy részét elküldték az embereknek. Pedig hát olyan projekteken dolgoztak annó, hogy teljesen érthetetlen volt. És akkor a másik pedig az, hogy mikor a Jim Ryan ilyeneket nyilatkozik, hogy a, mit tudom, PS5-ben azért került bele a visszafele kompatibilitás, mert már nagyon muszáj volt belerakni meg, de ők egyébként nem akarták, mert nem érti, hogy miért játszanak régi játékokkal az emberek, mert szerint azt ők nem akarják. Hozzáteszem, elvileg kikerült egy olyan, tehát hogy az adatokból, amik befutottak a Sonyhoz, az jött ki, hogy ezt a funkciót nem használják sokan. Amit én elképzelhetetlennek tartok, mivel nincs annyi PS5 játék a piacon, hogy azzal fel tud tölteni egy PS5-öt. Ezt kimondta a Jim Ryan? Uh-huh. Bekaphatja. Egyébként igaza van, tehát én aláírom, hogy az emberek egyébként nem akarnak régi játékokkal játszani. Én magamból indulok ki, igaza van. De akkor hol vannak a mostani játékok? Hát ez az. Hol vannak az új játékok? Hát ez az. Én sem azért játszom régi játékokkal, az meg akarok. De azokra volt lehetőségem az előző generációban. Nekem konkrétan például PlayStation 5-ön az összes PS5-ös játékom az annyi, amennyit PS Plus-szal behúztam. Uh-huh. Tehát nem vásárolt, mert én nem vagyok hajlandó kiadni 30 ezer forintot egy játékért, főleg olyanokért, amik eddig jöttek. A Demon's Souls-t is imádom, de nem fogok 30 ezeret kiadni, az egy remake. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy most jön a Returnal. Az se tűnik egy 30 ezer forintos játék. Nem, messze nem. Messze. És hát nagyon nyomják ezt az árazást. Mi a baj az Outriders? De az cross-gen. Ja, jó, na mindegy, és ugye ezzel együtt megindult egy olyan folyamat, ami valamilyen szinten értek, és erre majd ki is térek, hogy miért, hogy ez a nagyon-nagyon profitorientáltság, és úgy tűnik, hogy most olyan döntéseket hoznak meg, és akkor szólítkozunk itt a PlayStation brandre, hogy ők nagyon szeretnének nagyon sok pénzt termelni. Ami érthető, csak hogy ezzel együtt háttérben, legalábbis ezek alapján, amiket most ugye kiderültek, a kreatív dolgokat teljesen háttérbe szorítják. Tehát, hogy most már nem mernek olyan bátran neki menni egy új franchise-nak, vagy nem mernek olyan bátran kiemelni egy új fejlesztő stúdiót, amit azért nem értek, mert szerintem azért jutottak el oda, ahol most tartanak, mert annó felkaroltak ilyen stúdiókat. Annó fektettek ezekbe az ötletekbe pénzt. Na és akkor itt jön az, hogy miért csinálják ezt. Tehát, hogy miért a nagy stúdiókat helyezik előnybe. Ennek szerintem az lehet az oka, hogy a Sony, mint konglomerátum, tehát mint cég, ha megnézed a bevételeiket, évről évre az látszik, hogy gyakorlatilag a PlayStation-ből élnek. Tehát a tévék már nem mennek úgy, azt hiszem, hogy talán még a mozis rész az nem termel olyan rosszul, na de például ott van a mobilos rész, a tavalyi eladási adataik nem ütötték meg az 1 millió eladott készüléket. Úgyhogy amikor csúcson voltak, se voltak kimagaslóak, de akkor ilyen 9-10 millió körül volt ez a szám, ez azt hiszem, ilyen 2013-14 környékén, de most konkrétan, tehát ilyen 800 ezer eladott készülékkel vannak. Egyébként nem rosszak a készülékei, kamera szempontból például, de totálisan le vannak maradva, és szerintem konkrétan az a része a Sony-nak csak viszi a pénzt. Szerintem egyébként, de bocsánat, csak lehet, hogy ilyen tudathasodásos állapot van egyébként a Sony-nál, mert az LG például bejelentette kerek perec, hogy ő köszönésre... De meddig vergődtek. Hát úgy néz ki, hogy rövidebb ideig, mint a Sony. Mert azt mondták a mobiltelefonos divízióra, hogy gyerekek, ezt itt nincs értelme vágtára sarkalni egy döglődő lovat, ezt is szépen elengedjük, és ennyi volt. És a Sony valamiért nem hajlandó fölismerni azt, hogy hiába jó technológiákkal dolgozik ezeken a piacon, egyszerűen nem képes lépést tartani az olyan termékekkel, mondjuk, mint mondjuk a TV-nél, mondjuk egy Samsung, vagy mondjuk akár az LG-t is mondhatnám. Valamiért, mintha ez ilyen büszkeség kategória lenne, hogy igen, ott is jelen vagyunk. Jó, mert milyen gázó venné ki magát, ha Sony egyszer csak egyet jelentene a PlayStation-nel, mert nincsen hát semmi. Gyakorlatilag lassan ott tartunk, ugye most meg pláne, hogy ugye megindultak a PS5 eladások, és akkor még, tehát úgyis bőven nagyon jól megy nekik, hogy egyébként nem tudják az igényeket teljesíteni. Hmm. Tehát hogyha most háromszor ennyi PlayStation 5 lenne a piacon, akkor háromszor ennyi fogyott volna. Nyilván olyan szinten talán szerencsés nekik a helyzet, hogy így nem jön rá annyi ember, hogy egyébként nincs mivel játszani a platformon. Úgy, hogy én azt mondom, tehát én ezt úgy mondom, hogy én nekem van PS5 és szeretem, de ki kell mondani, nincs rá játék, tehát van rá 2-3 cím, azt lehet PS4-es játékokkal játszani. Ami egyébként tök jó dolog, mert tök jó PS4-es játékok jönnek még mindig ki, de ez van. Mi ennyire durva egyébként, hogy mennyire más, hogy reagál a két piac ezekre a dolgokra, nem? Tehát, hogyha mondjuk Nintendo tulaj vagy, és megkapod a régi Wii U-s játékokat, akkor örülsz, mint majom a farkának. De a Nintendo tulaj vagy, mindennek örülsz. Még hogyha mondjuk PlayStation tulaj vagy, és megkapod mondjuk a PlayStation 4-es játékokat, akkor meg szívod a fogadat, hogy faszomart ezen játszottam a PlayStation 4-en. Vagy ezzel csak én vagyok így, nem tudom, lehetséges egyébként, hogy én vagyok így fordítva, bekötve, de én valahogy azt érzem, hogy van egy ilyen hatalmas értelmezésbeli különbség a két tábor között. Lehetséges. Hát a Nintendo-nál annyival egyszerűbb, hogy mivel Wii U-ban alig ment el, ezért a Switch-eseknek mind újdonság a játék, nem volt Wii U-juk. Aha. De kimondani is nehéz. Na mindegy. Van még egy gondolatom ehhez a témához a PlayStation-nél, hogy én tartok attól, hogyha a Sony-nál bekövetkezik ez, amit te mondtál, hogy ennyire súlyozottan a bevételek fognak számítani. És most vonatkoztassunk el attól, hogy minden létező cégnek és vállalkozásnak az elsődleges a profit. Ezt most tegyük félre, ez egy axióma, oké, rendben, ez el van fogadva. De hogyha ennyire mindent alárendelnek ennek, akkor ez magába hordozza azt, hogy kevésbé lesznek mondjuk bátor címeik. Sokkal inkább rá fognak menni arra, ami bevált, ami működik, kevésbé lesznek újító szándékúak, mert nem kockáztathatnak, hiszen a bevétel az első. Uh-huh. Ez pedig, és ugye a pontok az elsők, tehát a Metacritiken annak zöld sávban kell lennie, nem mehet le a sárga tartományba, most mondtam egy hasonlatot, nem engedhetik azt meg maguknak, hogy egy 3-4 évig fejlesztett játékból végül csak 3 millió menjen el, mert az csalódás, az kudarc, az bukta. Hanem akkor rá fognak menni azokra, hogy jó, akkor mondjuk a korszellemhez igazítjuk a játékokat, akkor mondjuk azokkal a dolgokkal foglalkozunk, ami megy más játékoknál, és végül szépen ilyen szürkén belesimítjük a játékokat a már meglevő felhozatalba, és ettől nagyon tartok, hogyha ez lesz az uralkodó szemlélet a Sony-n belül, hogy az mennyi idő után fog kiütközni a játékain? Igen, ez egy nehéz kérdés. Ugye nyilván én is úgy látom most, hogy jó, akkor toljuk ezt, tehát akkor hagyatkozzunk a meglévő brendekre, és akkor azokból pumpáljunk ki minél több pénzt. Ez olyan szempontból nem baj, hogy nyilván félreértés ne essék, ezek nagyon jó címek, tehát egy God of War, egy Horizon, egy Last of Us, vagy inkább Uncharted, azok nyilván mind nagyon jó címek. No, de itt én például, és erről is beszéltünk már egyszer felhoztam ezt, hogy én a Naughty Dognak a pénzzel való ilyen szintű telipumpálását nem értem. Iszonyat, technikailag iszonyat jó játékokat, meg kritikailag iszonyat jó játékokat gyártanak. De hogy azok nem térülnek meg, abban én 100%-ig biztos vagyok. Tehát talán az Uncharted 4-nél volt ilyen kimutatás, hogy az se hozta vissza a mai napig a fejlesztési költséget, mert olyan magas volt. A Last of Us-nál szerintem a 2-nél biztos, hogy nem jöttek vissza, mert az első 2-3 heti eladási adatok után bezuhant a játék. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy majd jönni fog PC-re is. Én nem lepődnék meg egyébként, hogyha idén látnánk az utolsó nagy költségvetésű AAA játékot a Halo-nak a személyében. Ugye arról szóltak azok a fletykák, hogy $500 milliárdba került a Halo, ami akkor volt a költség, amikor még úgy volt, hogy tavaly megjelenik. Az azóta csak több lett. Jó, csak a Micronak az nem probléma. A Micronak nem, viszont én kíváncsi vagyok, hogy az ilyen nagy költségvetésű AAA játék fejlesztések mikor fognak megtorpanni, mert az tisztán látszik, hogy mivel az emberek most már tömegesen játszanak, azok free-to-play és mobil játékok. Pont egyébként kijött a 2020-as kimutatása a videójátékiparnak, és a nagy pénzeket azt kivétel nélkül vagy a mobil platform hozta, vagy pedig a free-to-play játékokon belüli mikrotranszakciós értékesítések. Az, hogy a AAA az egyébként mit művel, ezek nagyon-nagyon szép számok, de egyébként, ha megnézed, akkor például a legtöbb játék, amit eladtak, a Nintendo vitte a legtöbbet. És leárazás nélkül most tartottak, most idén januárban volt a szem ez a szám, tudom, 30 millió fölött van az Animal Crossing, csak az Animal Crossing eladás. Ezek bődületes számok, viszont ilyeneket a Nintendon kívül nem sokan tudtak mutatni, igen. Talán még a FIFA, meg a Call of Duty. Mert ugye a Nintendo nem hardcore konzol, tehát náluk pontosan emiatt összefolyik a... Nem igénytelennek mondanám, inkább kisebb költségvetésű, egyszerűbb megvalósítású, vagy Nintendo szempontból fun játékok, azok first party játékok náluk. Uh-huh. Ugye még a hardcore konzoloknál, Xboxnál, PlayStationnél ez nem így van. Csak ugye pontosan emiatt a megközelítés miatt a, A Nintendo vásárló, tehát aki azt a konzolt veszi, meg azokat a játékokat veszi, az nem azért, nem teljesen igaz, hogy nem azért veszi, mert ő nem Máriózni akar, mm-hmm. vagy ilyesmi, de hogy ott nem ez az elsődleges szempont. Tehát ott szerintem nincs akkora áthallás a konzol eladása között, meg a között, hogy milyen first party címek vannak, még mondjuk a Sony úgy tudja eladni a PlayStation-t, ha mögé rak egy Uncharted-et. Még hogyha nem is térül meg neki, mert van mögötte egy olyan cím, hogy ez csak itt van, csak itt tudod játszani, ilyen magasra raktuk a mércét, ennyire tetszett mindenkinek, még ha nem is értem, legalábbis eddig úgy láttam. Aztán persze voltak olyanok, mint a God of War bőven visszahozta a költségét. Úgyhogy érdekes, mondom, én itt a Naughty Dognál látom azt, hogy valószínűleg ott megszorítások lesznek, úgymond, és akkor itt térnék vissza arra, amit a múltkor mondtam, hogy ha jól tudom, akkor most multiplayer játékot fejleszt a Naughty Dog, mert szerintem a Sony rájuk szólt, hogy figyeljetek, srácok, szép és jó, amit csináltok, megcsinálhattok mondjuk egy generációban egy Last of Us szintű játékot, de akkor letesznék nála szépen kettő olyat, ami meg hozza a lóvét. Uh-huh. És valamilyen szinten egyébként megértem őket, mert amikor persze. egy év elmegy a fejlesztésből arra, hogy piros, kék, narancs, sárga színekre lehessen cserélni a Last of Us-nak az utolsó tégla mögötti mit tudom én, macskát, ami szaladgál, hogy a félkarú tengeri csillag is játszhasson vele, uh-huh. mert hogy ilyen tök jó kezek. Látás sérültek, nem volt igen, tehát, hogy igen. Jó, nyilván ez most nagyon kisarkított volt, és elnézést nem ha. Bántani akarom, mert ezek tök jó dolgok. Csak na, a Naughty Dog az, aki az összes ilyen hülyeséget megcsinál, mindet. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ott lesznek megszorítások ezzel kapcsolatban. Jó, hát igazából bármelyik fejlesztő stúdió, hogyha olyan mozgásteret kapna, mint a Naughty Dog, akkor ilyenekkel nekiállna szórakozni. Tehát biztos vagyok benne, hogy bár nem mindegyik, tudok olyanról, aki biztos, hogy nem szarakodna ilyenekkel. Three, four, three, two. Na mindegy, nem akarok köcsög lenni. Menjünk akkor tovább, mert el tudnék egyébként merülni még bőségesen ebből, hogy a... Na mindegy, nem is akarom ezt megnyitni. Jó van. Itt akkor megint lenne, ezt tovább tudjuk kapcsolni, mert ugye azokkal a bejelentésekkel együtt, amit ugye Jim Ryan tett, ugye beszéltünk róla aztán egy vagy két hete a PS3-as meg Vitás meg PSP Store-nak a bezárásával kapcsolatban, hogy ugye merre tartanak. Uh-huh. És most ezzel kapcsolatban kijött egy probléma, mégpedig az, hogy PS3-on és PS4-en ugye a magának a készülőknek a BIOS-át, annak az áramellátását egy ilyen CMOS elem, tehát egy ilyen kis elem végzi. Uh-huh. És ugye nyilván ennek véges az élettartama, most ez mivel jár, azzal jár, hogyha lemerül, ez egyébként kicserélhető viszonylag könnyen. A probléma vele az, hogy ilyenkor kinullázza a belső óráját. Tehát ez pont olyan, mint hogyha leveszed az aksit a kocsiról, és akkor mit tudom, van benne óra, vagy bármi, vagy a rádiótod elállítódik, meg minden, tehát ilyen. Ezzel nem lenne alapvetően probléma, de mivel a Sony-nak van egy olyan elvárása, úgymond, hogy ahhoz, hogy te trofikat, achievementeket szerez, ahhoz stimmelnie kell az időnek a konzolodon. Uh-huh. Ezt azt mondták, hogy azért van így, hogy ne tudj például úgy trófeát szerezni, hogy az, mit tudom én, előbb jelenjen meg idő szerint, mint ahogy az elérhetővé vált. Hogy ez nekik miért fontos, azt nem ér... Tehát mit tudom én, egy 2020-as játéknál ne tudd azt kiratni, hogy 2003-ban szerezted. Ilyesmi. Ez egy ilyen belső szinkronizációs dolog. Biztos, hogy komolyabb összefüggések vannak itt, mert ha visszaemlékszel, uh-huh. ugye a PlayStation ID-dat se nagyon tudtad sokáig megváltoztatni, és amikor megváltoztattad, akkor is rengeteg dolog elkezdett nem működni. Tehát biztos, hogy van itt még áthallás a dolgok között. Miért baj ez? Ezzel sincs gond, mert amikor először bekapcsolod a rendszeredet, akkor egy autentikációs szerveren végigfuttat egy kódot, beállítja az időt, és megy. Csak most elkezdtek azon problémázni az emberek, hogy ha most lezárják a PS3 Store-t, akkor nem lesz az elérhető. Uh-huh. Kettőnek attól nincs semmi köze egymáshoz egyébként, ez egy teljesen külön szolgáltatás, de akkor már kipróbálgatták, megnézték, és akkor kiderült, hogy mit tudom, PS3-nál a nem csinálod meg ezt a szinkronizációt, akkor egyébként a fizikális média az továbbra is lejátszható, a digitális nem, de hogy PS4-nél a fizikális média se játszható le. Tehát, hogyha te nem tudsz felkapcsolni az internetre, nem tudod megcsinálni ezt a fajta szinkronizálást, akkor a lemezes játékait sem fognak működni, meg a digitális játékait sem fognak működni. Ami, mondom, ilyen szempontból persze probléma, most nyilván hülyén hangzik, hogy tényleg bekapcsolod, fölmész netre, leszinkronizálod, csak mondom, belőjöttek ezek a problémák, hogy mert hogy most a, mit tudom, 20 évvel a PS3 megjelenése után lezárták a szervereket, akkor ez magával vonja azt, hogy nem fogsz tudni játszani a PS4-es játékaiddal se. Megmondom, hogy értem, hogy miért probléma ez az embereknek, de nagyon könnyen kiküszöbölhető. Tehát egyrészt ezt egy firmware update-tel így ki lehet lőni bármikor. Na most a Sony, akinek már 120 millió fölött jár a PS4-es generáció eladásban, nem fogja azt csinálni, hogy ezt a szolgáltatást kilövi, vagy nem szedi ki, mondjuk, ha megszünteti a támogatottságot, ami még szerintem bőven-bőven odébb van. Hát látjuk, hogy gyakorlatilag meg 2-3 évre előre jönni fognak címek folyamatosan az előző generációra is. Tehát vagy kilőheti ezt firmware-ből, vagy azt mondja, hogy egy sufni szerverre felrakja ezt az autentikációs szolgáltatást, és elérhetővé teszi, vagy ugye az a Microsoftos deal után felküldi a felhőbe, és akkor ott el van. Tehát szerintem ennek kicsit nagyobb volt a füstje, mint a lángja, nagyon sokan lehozták, hogy és akkor így temették az egész dolgot. Amiatt sem látom értelmét, hogy a jelen generációban jelent meg az először, hogy kiadott a Sony egy digital only konzolt. Ugye Micro már megcsinálta az előzőbe, tehát miért adnának ki úgy egy digital only konzolt, hogy azt utána nem fogják támogatni egyáltalán? Van egy közös ismerősünk, ő mondja azt, hogy az emberek máig vesznek náluk digital only konzolra lemezes játékot. És hogy ez egy valós dolog itt Magyarországon egyébként, és ennek általában az az oka, hogy azt feltételezik, hogy hogy a lemez mellett ott van a kód is. Tehát így, jó, mindegy, tehát így értem a logikáját, de nem tudom, hogy mi van. Egyébként jól értem, hogy ebben a hírben az volt a problémájuk az embereknek, hogy netre kell kötni a konzolt. Nem, ők attól félnek, hogy ez a szolgáltatás majd meg fog szűnni, és akkor, hogyha mit tudom én, 20 év múlva lemerül a CMOS bateriük, és ők kicserélik, akkor majd nem fognak tudni játszani. Jó, én most nem akarok egyébként egy ilyen elitista szemléletet folytatni, de azért bazd meg, tehát nem azt mondom, hogy mindenki az annal, amikor generációváltás van, álljon át az új konzolra, mert nyilván nem. De őszintén szólva, aki PlayStation 3 tulajdonos, az... Itt most a 4-re volt kihelyezve. Ja, mert ugye akkor jött az összeesküvés elmélet rögtön. Tervezett elavulás, az direkt csinálják. Egyébként ki akarnak veled baszni, hogy mert megvetted a termékeiket, és akkor utána még megvonják a támogatást teljesen. És akkor jöttek erre a válaszok, hogy tudod mi erre a megoldás? Le kell kalózkodni. Azt az majd jó, megmutatod nekik. Ez volt a válasz. Egy-két éjjel láttam ilyet. Nem tudom, hogy honnan van az emberekben egyébként ennyi önérzet. Figyelj, ez megint elő lehet vele hozakodni, és egyébként olyan szinten nem baj, tehát én nem a probléma meglétét akarom cáfolni, mert ez egy létező probléma, és igenis lehet ebből gond a jövőben. De hogy főleg így, hogy visszhangja is lett a dolognak, szerintem kizárt dolognak tartom, hogy erre nem fognak reagálni. Mert csak annál is inkább... Nem csak a PlayStation-ben van CMOS battery, az összes konzolban van egyébként, amiben van BIOS integrálva. A PC-ben, ha megnézed az alaplapot, ott van. Tehát, tényleg? Ez annyi, hogy itt volt hozzá egy szolgáltatás, igen, ami a belső óra visszaállítása miatt csinált egy ilyen szinkronizációt. Szerintem ez mondjuk tipikusan olyan dolog, amire így ők se gondoltak. Tehát, hogy amikor így a rendszert megtervezték, nyilván kellett egy ilyet belerakni, ugye a különböző dependenciák miatt. Szerintem úgy, ahogy belerakták, ezt ki is lehet belőle venni. Tehát, hogy... És nem hiszem egyébként, hogy a trófea a szolgáltatást egy az egybe le kéne hozzá lőni, hogy mondjuk úgy tudják működővé tenni, de ha így van, akkor is mondjuk 20 év múlva, amikor elkezdenek ezek az elemek lemerülni és kicseréled, hát szerintem nem az lesz a legnagyobb problémát, hogy el tudod elérni a trófeákat. Főleg, hogy a múlt is rész már ezer éve nem fog menni. De én ezt nem értem. Tehát a világon minden területen tisztában vannak azzal, hogy például akár veszel egy autót, vagy veszel egy tévét, vagy veszel egy mikrohullámúsütőt. Ha egy idő után nem tudod használni, akkor veszel egy újat. Tudom, vannak azok az evangelisták, akik ezeket elviszik szervizre. Most nem az autóra gondolok, ami túl van már a tervezett elévülési szakaszon, és mondjuk maradjuk a gazdasági totálkárnál, tehát amikor ezt eléri, akkor nem csodálkozol azzal, hogy mondjuk egy 20 éves autó, mondjuk a 20 éves Suzuki-d, az egy idő után ledobja az égszíjat, mert tisztában vagy vele, hogy oké, okay, a konzoloknál ugyanez van, tehát kb. 7 évre tervezik ezeket a cuccokat. És nem 7 éve találták ezt ki, tehát ez már egy jó ideje zajlik, és valamiért így pont most kezdenek el azon problémázni, hogy úristen, nem fogom tudni használni 2021-ben a PlayStation 3-os, a PS3-as példánál vagyok lemaradva, mert így én nem értem, hogy ez így honnan jön. Tehát aki tényleg ennyire szereti ezeket a dolgokat, és tényleg ragaszkodik ehhez, az, annak tudnia kéne egyébként, hogy jönnek az újabb és újabbak. Nyilván egyébként ez a probléma, bocsánat, hogy a PS3-as játékokkal nem fogsz tudni most játszani. Valószínűleg a visszafelé kompatibilitáshoz való ragaszkodás is szülhet esetleg egy ilyet. De én valószínűleg tartom, hogy egészen egyszerűen csak megint hisztizik egy réteg. Nyilván, és én azt látom, hogy olyan szinten megértem, hogy miért jött ez most elő. Mert gyakorlatilag ugye a hatodik generáció, tehát a PS3 360-as generációtól beszélhetünk igazából a digitális játékterjesztés konzolvonalon. Nyilván valamilyen szinten elérhető volt az előtte is, de ott terjedt el igazán, és ugye ott raktak mögé szolgáltatásokat. Tehát, hogy előtte, mert itt most az emberek akkor úgy nézik, hogy ő neki van mondjuk otthon egy Super Nintendo-ja, vagy van egy Genesis-e, akkor ahhoz megveszi a kazettát, belerakja, az 30 év múlva is jön, hogy fog menni. Valószínűleg egyébként valami más meg fog pukkanni abba a gépbe is, és azt még nehezebb lesz cserélni. De tény, hogy ott nem kell szinkronizálni, nem tényleg megveszed a játékot, belerakod, de miután szerintem nagyjából a mostani lesz, és erről már beszéltünk persze, hogy mostani lesz az utolsó olyan generáció, ahol még a fizikális médiának van szerepe, és talán még a Sony kihúz még egyet, de a Micronál én már ezt nem nagyon látom, főleg amiatt ugye, hogy a szolgáltatások felé mennek el. Tehát lehet, hogy így mondom, megértem a problémát, nem is tagadom, hogy létező probléma, szerintem egyébként fognak rá megoldást találni, meg mondom, ez nem olyan, hogy akkor most holnap mindenki elkezd CMOS batterit cserélgetni a PlayStation-ében és sírni, hogy nem működik. Olyan szempontból jó, hogy megtalálták ezt a dolgot, akkor itt a lehetőség, hogy ki legyen javítva. Viszont szeretnélek felvidítani teljesen. Na, vidíts amikor fel. Mondtad, hogy hát nem tudod ezekkel a hírekkel, hogyan fogjuk itt tölteni megint ezt a műsoridőt, így jelezném, hogy még a felénél sem tartunk, és lassan egy órája vagy a műsor. Hát meg tudod, úgy struktúrálom, hogy az elejére jönnek a hosszabb kifejtős, öröngős, meg beleélős hírek, és akkor utána meg... Most egész jól sikerült így összerakni. Úgyhogy bocsánat, valószínűleg nem fogunk megállni most 2 óra alatt. Meglátjuk. Majd utána pörgetjük. Ja, majd kimegyek még egy energiaitörőt neked, hogy bírd a tempót mellette. Most volt időm kialudni magam, úgyhogy látod, nagyon aktívan és vehemensen tudom szóval se jutok védeni az érdekeket. És akkor még maradjunk a Sony-nál, a más struktúráltság, és firmware update, ugyanis a PS5 most kapott egy újat, ami azt hiszem tegnap jött meg, nem néztem, hogy nem kapcsoltam be azóta, de ha jól emlékszem, tegnap jött ki. Miért fontos ez? Bekerült egy csomó új funkció, meg egy csomó jó funkció. Mik ezek? A PlayStation 5 eddig is támogatta a külső merevlemezt, viszont csak PlayStation 4-es játékokat tudtál rátelepíteni. Ugye ezt azzal magyarázták, hogy nyilván ott van a bővítőhely, tehát ugye az SSD-s bővítőhely megvan a PlayStation 5-ben, de még nem szertifikálták az összes SSD-t, ami megfelel hozzá, mivel a sebesség, az új játékok sebességét ugye a SSD-hez igazították, nem garantált ugyanaz az élmény lassabb meghajtóra, ezért azt nem engedélyezik, de a PS4-es játékok ugye mivel azok alapból is arra lettek tervezve, lassabb merevlemezre, az mehet. Aha. És csak ugye, ami problémát jelent a PlayStation 5-nél, az a tárhely hiány, ugye 660 giga elérhető nagyjából az SSD-n. Most kapott egy olyan supportot, ami lehetővé teszi külső merevlemezre a PlayStation 5-ös játékoknak a másolását. Ez nem azt jelenti, hogy tudod őket onnan futtatni, ez mindössze annyit jelent, hogyha mondjuk fel akarsz szabadítani helyet a PlayStation-odon, akkor mondjuk megfogod a 560 gigás Warzone-odat, és kikúrod külső merevlemezre. Aha. Miért jó ez? Ez azért jó, mert akkor legközelebb nem kell letöltened újra, hanem vissza tudod olvastatni, vagyis hát vissza tudod másoltatni a külső merevlemezről, ez valamennyivel gyorsabb. Ugye nem mindenkinek van hiper-szuper internete, tehát nyilván ahol ilyen nagyobb játékokat tároz, de majd akarsz le játszani, akkor most már ennek van lehetősége. Illetve azt mondják, hogy nagyjából nyár eleje közepére várható, hogy megjelenik majd az a frissítés is, ami az SSD támogatást bevezeti. Most már a piacon kezdenek a PCI Express 4-es SSD-k elterjedni, aminek a sebessége már komperálható a gyárival. Tehát gondolom tesztelgetik őket, és akkor amelyik megkapja majd a certificate-et, megjön a firmware update, onnantól már lehet őket is használni. Ez addig egy ilyen tapaszt megoldás, de mindenképpen pozitív, hogy volt. Ami nekem ennél jobban tetszett viszont, az a SharePlay-nek egy új funkciója. Ugye a SharePlay működött már PlayStation 4-en is, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy meg tudtad osztani ilyen streamszerűen a játékodat, és akkor lehetett nézni, illetve be lehetett csatlakozni. Tehát bizonyos játékoknál meg tudtad osztani, hogy mondjuk kooperatív játéknál be tudod csatlakozni, ha nem volt meg a másik embernek a játék, akkor is tudod veled játszani. Vagy ha nekem túl nehéz egy boss, akkor te mondjuk le tudod gyűrni. Igen, tehát át is adhattad az irányítást, és ami most tök jó, hogy megcsinálták ezt visszafele kompatibilitásban, úgymond, ugyanis most már PS4-re is meg lehet PS5-ös játékot osztani. Tehát PlayStation 4-el is lehet elvileg mondjuk Demon's Souls-ozni, ha van egy haverod, akinek megvan a Demon's Souls, meg van egy PS5-je, szépen megosztja, és te PlayStation 4-et tudod játszani. Nyilván ez kell egy bitang gyors net. Hát kell egy viszonylag gyors net, hogy élvezhető legyen. Szerintem viszonylag jól működik, én próbáltam ezt is, meg a PlayStation Now-t is, ugye hasonló a technológia mögötte, és elég jól működik a dolog. Aha. Tehát mindenképpen egy pozitív dolog volt. Mik jöttek még be? A HDR-nek a szabályozhatósága, eddig ha akartad, ha nem rárakta a HDR-t, az olyan játékoknál is, ami nem támogatta, és akkor ez néha szült ilyen fura dolgokat. Illetve most már, aki mondjuk monitoron játszik, Full HD monitoron a 120 Hz-es mód elérhetővé vált. Uh-huh. Ugye ez volt az egyik dolog, amivel reklámozták a PlayStation, csak ez eddig ugye limitálva volt. Na, ez tök jó. Úgyhogy ezek szerintem pozitív dolgok, első nagyobb ilyen firmware update, hogyha ilyen ütemben tudják majd ezeket kidobálni, ugye a PS4 is rengeteg ilyen jött, és egyre több szolgáltatást meg fejlesztést adtak bele, úgyhogy én bízom benne, hogy ez ilyen úton halad majd a Sony is. Ez például a 120 Hz-es mód, ez kifejezetten olyan dolog volt, amit a felhasználók kértek. Meglepődő tapasztalatom, hogy milyen sokan használják egyébként monitorral, tehát nem tévén, hanem mondjuk PC mellett van berakva, PS és monitorral használják. Az Xboxnak ez például egy nagyon jó tulajdonsága volt, hogy ők viszonylag hamar rákaptak erre, és engedélyezték széles kijelzős készüléket, meg hasonlókat. A változó képfrekvencia frissítést még nem engedélyezték, de állítólag a jövőben az is meg lesz. Ez azt jelenti, hogy alkalmas, én most nem tudom, hogy a Dirt 5-öt kiadták-e végül is PlayStation-re, azt tudom, hogy, hogy Xboxon tudta a 120 FPS-t, az fog jelenteni, hogy alkalmas, hogy PlayStation 5-ön is tudni fogja a 120 FPS-t. A maga mód az megvolt, itt most csak a támogatottság, tehát hogy konkrétan monitoron tudja ezt. De igen, egyébként, ha jól emlékszem, akkor ugyanazok a módok lesznek elérhetőbben, mert a Dirt-be is több mód van beépítve, tehát talán Full HD 120 vagy 4K 120, nem tudom, ott valahogy így volt ez elosztva. Jó, a Dirt-nél ebben túl sok köszönet nem volt, azt láttad, hogy érték el a 120 FPS-t, de kiszedték gyakorlatilag mindent a pályáról. Jó, a Dirt-öket másmiért szeretjük. Igen, de majd rátérünk erre is, mert ugye az Codemasters játék, és a Codemasters-el is történt most valami, nem olyan régen. Jó, oké. Inkább nem szólok bele, jó? Hagyom, hogy sodrodjon. Igen? Egy órán keresztül? Uh-huh. Na, úgy se állod meg. Jó. És akkor, hát ilyen félig meddig Sony is írja az, és akkor ezzel zárnánk is nagyjából ezt a platformnak a hírezését, ez pedig egy Bloomberg Japan cikk, ami, és ezt kezelje mindenki erős fenntartással, mert ez még semmilyen formában nem nyert megerősítést, csak a Béla hallott, hogy a Pista mondta, hogy így lesz. De nagyon figyeljetek, ez egy érdekes dolog. Ez pedig az, hogy a Square Enix is eladásra kerülhet. Miért van ez? Állítólag iszonyat mennyiségű lóvét buktak el, főleg az Avengers-el, illetve volt nekik ez a hülye kalapos mászkálós játékuk, az a, sose tudjuk a nevét, az a japán cím. A Wonderworld, valamilyen Wonderworld. Grim Fandango. Nem. Balan Wonderland. Azt hiszem az volt a cím. Nincs. Na, ez az. És borzalmas kritikát kapott egyébként, nem is fogy jól, és hogy állítólag az ilyen mellényúlások miatt olyan helyzetbe került a Square, hogy megtörténhet majd a felvásárlás. Nyilván elkezdtek menni a találgatások. Balan Wonderworld, igen. Wonderland. Bocsánat. Meg Balance Wonderworld-ot mondanak. Jó. Mindig valami hülyeség. Kik lehetnek a vevők? Na most itt nyilván felmerül rögtön akkor a Sony. Ugye mostanában rengeteg co-produkció készül a Sonyval. Ugye megvették az exkluzivitást ugye a Final Fantasy-ra. Például akkor ugye a Project ATA, aminek sose tudom, mi lett a neve, Forspoken. Forspoken, igen. Az is ugye exkluzív, tehát felmerülhetnek ők. Nyilván adná magát a helyzet. Egy dolgot nem kell viszont elfelejteni, hogyha a költekezésről van szó, a akkor az elérhető pénzmennyiség az a Sony-nál itt van, a Micro-nál meg valahol ott föl. Hm. És ezért például, mivel a Micro be akar törni nagyon régóta a piacra, és ugye őket már szóba hoztuk a Capcommal is, csak a Capcomot kihúzta a Monster Hunter a szarból, mert az iszonyatosan elkezdett fogyni, úgyhogy ők most nincsenek ilyen szinten bajba, és most ugye jön a Rezi is, az is jól fog fogyni. A Square-nél ugye ott már más a téma, és akkor igen, lehet, hogy a Micro, és ezzel simán be tudna törni a japán piacra, én úgy érzem, hoznának egy Dragon Quest-et például, meg hát a pénz is ott van. Az, hogy a hajlandóság ott van, azt nem tudom. Én több értelmét látnék egy Square felvásárlásnak, mint például amit csináltak a Bethesdával, de hogy a Micro hogy gondolkodik, mondom, nyilván ott a pénz nem akadály. Az a több ilyen nagyobb kiadót nem nagyon tudnék elképzelni. Az EA az most bevásárlolt, ugye megvették a Codemasters, majd erről is beszélünk, meg ugye ők is megint egy kisebb játékos ehhez képes kivetne még szóba, Activision Blizzard, mondjuk ott elférne most már jó pár erősebb cím, így a Blizzard gyengedése mellett, de hát ott Bobby Kotick inkább megtartja a lóvét, szerintem ő költekezni nem annyira szeret. Úgyhogy, ja, hogyha ez valóban igaz, akkor szerintem ott a két nagy platform hordák között fog ez eldőlni. Én nem tartom valószínűleg, hogy mondjuk a Nintendo beszállna a licitbe. Kizárt. Ők tök jól el vannak. Ők nem akarnak újítani. Hát megláttad, hogy néz ki a Final Fantasy 16? Az hogy futna Switch-en? Nem. De el tudok képzelni olyan részletgazdagságot, ahol egész jól futna. Ki tudják hozni. Nem tudom, igazából nem tudom elképzelni, hogy te tudod, mi a fura, hogy lehet az, hogy a Square úgy jutott el ide, erre a pontra, hogyha ez igaz, hogy eladó sorba kerül, hogy egyébként a játékaik nem buktak meg. Tehát egyébként nem... De azért az Avengers rohadt nagy. Jó, az Avengers egy kurva nagy zakó volt, meg ez a banán splittes, nem tudom mi a rosszat, de ezen kívül egyébként a többi játékaira nem úgy emlékszel, mintha mondjuk akár szarok lettek volna, akár rosszul fogytak volna, mert oké, mondjuk a Tomb Raiderek nem produkáltak kiugró számokat. Nagyon gyorsan leakciózták, hát emlékszem, hogy a Shadow of Tomb Raider az fél áron volt gyakorlatilag két hónapon megjelenés után. A Deus Ex-el is igazából tudjuk, hogy egy nis játék. Mondjuk egyébként érdekes ebből a megközelítésből, hogy milyen tényleg ilyen nagyon ütős, nagyon erős brendjei vannak a Square-nek. Ennyi. Dragon Quest. Most azért lehetem eszedni a szomszédot. Vannak ott erős címek, csak hogy mit kezdtek vele? Meg úgy gondolom egyébként, hogy most már azért a mai játékipari klímában, amikor egy AAA játékot le kell tenni az asztalra, pontosan látjuk, hogy milyen költségvetéssel lehet nagyjából számolni. Tehát látjuk, hogy ha mondjuk egy GTA léptékű sikert akar, tehát 100 milliókról beszélünk bőven. Na most, hogyha ebbe be akar lépni a Square, nem tudom, honnan a faszból termelik ki ezt a pénzt? Miből? Hát szerintem pont az ilyenekben, mint a Sony-s dílek, tehát amit a Final Fantasy 7 remake-kel csináltak. Ugye az is például kritikailag nagyon sikeres, meg szerintem az anyagilag is sikeres játék lett, de hát mennyi ideig tartott, mire kiizzadták? Azt mondom, 13-ban lett először bejelentve, vagy valahogy így, és akkor 2020-ban kiadták az első fejezetet? Tehát, hogy oké. Okay. Ami azért egyéb kérdéseket is. Ezért jól megy nekik. A Final Fantasy 14, a Realm Reborn az jól megy. Most már. Azt tudom, hogy az jól termel, csak hát ugye az is most már egy elég öregecske játék. Tehát ki tudja azt, abból is meddig tudnak pénzt kihozni. Nem tudom, simán elképzelhetőnek tartom, főleg az alapján, amit ugye harangoztak, hogy mennyi pénzt beletoltak az Avengers-be, és hogy gyakorlatilag totál bukás az egész, nem bírják eladni. És ugye beszéltünk róla, hogy felvázolták ezt a tervezetet, hogy majd hogy jönnek bele a dolgok, meg minden, de ezt nem nagyon látjuk, tehát én ha jól emlékszem, és ennyi, tehát ennyire nem követem az Avengers, de ha jól emlékszem, valamikor az év elejére akarták nyomni a pókemberes DLC-t is, nem? Hogy bekerül ugye Sony platformon, de szerintem az nem került be. Szerintem az benne van. Szerintem az launchkor bekerült. Vagy én nem tudom. Vagy a launch az még szeptemberben volt. Hát az augusztusban. Szerintem az akkor volt. De javítsatok ki, hogyha tévedek, mert én Xboxon teszteltem, azt hiszem. Ott játszottál vele. Igen, úgyhogy nem tudom a PlayStation-on pontosan mi történt, azt tudom, hogy ez egy PlayStation exkluzív content, de hogy megkapta, nem kapta, most kapja, most se kapja. Hát mi volt a IS csávót rakták be most, és majd annak a kifutáson meg lesz, okay. A Black Panther lesz ugye valamikor a nyáron. Hát félsz annak a 20 embernek, aki még játszik vele, annak jó hír. Igen, itt többen írjátok a Chrono Trigger, de a Chrono Triggerre nem csináltak semmit 20 éve. Jó, tudom, volt még a Chrono Cross, de Igen, régen nagy JRPG-ben a Square volt, ugye amikor még ketté volt szedve, tehát amikor a Square meg az NX még külön voltak. Mm. Parasite Eve, igen, az is PlayStation 1-es cím. Mm. Vagy kettes. Az még talán PS1-es volt, mert az hasonló volt, mint a Rezi. Mm-hmm. Tehát igen, voltak ilyen címeik, nem használják őket. Maradt a Final Fantasy, és akkor még az izé is, a Dragon Quest-es se nyúlnak. Valamiért. Pedig egybevőjük lenne. Figyelj, meg kell ragadni az összes forintot. Igen, lehet, hogy fel tudnád vásárolni a Square Enix-et. Hát, azaz. Na akkor ugorjunk, akkor most kicsit engedjük el így a platformhordereket, és ugorjunk egy kicsit vissza a konferenciák világába. Ugye múlt héten meséltem róla, hogy megerősítést nyert, hogy kik lesznek ott az E3-on, és hogy viszonylag meglepő volt, hogy gyakorlatilag az összes nagyobb kiadó a Sony, meg a Sony kívül gyakorlatilag ott lesz. És akkor az első, aki be is jelentkezett, rögtön az első napra, 12-ére, az a Ubisoft, és ő azt mondta, hogy ha már ők mennek, akkor volt ez a tök jó Ubisoft Forward, vagy mi volt az a rémség, amit közvetítettünk? Az volt. Amiről mondták, hogy még lesz folyamatosan, az annyira folyamatos lett, hogy nem volt azóta. Viszont lesz Ubisoft Forward június 12-én az E3 keretében, aminek örülünk. Igen. Hát figyelj, nekem egy dolog, tehát én amit várok tőle, nyilván kihozzák a franchise-aikat, hogy mik azok, amikkel most dolgoznak, és ugye erősebb cím, tehát az új Far Cry szerintem biztos, hogy ott lesz. Én nagyon várok egy megjelenési dátumot, ugye gyakorlatilag az őszóta nem hallottunk a Far Cry 6-ról semmit, pedig a setting most jó. A setting az most jó, úgyhogy az érdekelne. Ami szerintem kint lesz, de mondjuk már egyre kevésbé érdekel, az a Prince of Persia, amit ugye a indiaiak csinálnak. Ha csak valami iszonyatosan nagyon nem nyúltak hozzá, akkor ott szerintem nem lesz nagy meglepetés. Aztán így mondták, hogy ami várható, az az ilyen tartalmak a Division 2-höz, a Forerunner-höz, a Rainbow Six Siege-hez, hozzáteszem, nem a izéhez, nem az újhoz áll, nem a Siege-hez. Tehát, hogy ezekhez, tehát a Forerunner is mennyi 4 éves játék? A Siege is már régi nagyon. Oké, tudom, hogy megy, meg jól fut, meg a Forerunnert is kirángatták egyébként a kezdeti nagyon rossz fogadtatásból, tehát szépen fel tudták építeni, és most meg is egész jó közösség van mögötte, meg úgy jöttek a tartalmak. Na de szerintem ezek már annyira nem hagyják meg az embereket, tehát mit várnánk? Én tudom, mit várnánk, mondjuk Beyond Good and Evil 2-t, amiről kus van. De egyébként arról így azt várja egyébként valaki? Ez egyik felvetésem, a másik pedig, hogy az eddigi Ubisoft konferenciák ívét, hogyha megnézzük, én nem vagyok biztos benne, hogy látni akarom most egy darabig, hogy a Ubi mit akar bemutatni. És őszinte leszek, én megmondom őszintén, hogy engem a Far Cry se érdekel. Én most nagyon gonosz leszek, tudom, hogy megjelenik a Far Cry, tök jó lehet lövöldözni, faszom, de igazából ez az egész Far Cry egyébként fejlődött valamit az elmúlt mondjuk 3 epizódban. Történt ezzel valami? Hát a Far Cry 3 óta gyakorlatilag ugyanaz a... Jó, de ezt már megbeszéltük, hogy a Ubisoft az open world játékait ugyanúgy építi fel az összeset, tehát hogy beraknak egy hatalmas nyílt világba, mindenhol van vagy rádiótorony, vagy fel kell menned a templom tetejére, vagy valami más, akkor kinyitod a világot, akkor tudsz csinálni egy csomó kis dolgot. De lehet ezt is értelmesen csinálni, tehát lehet mondjuk úgy csinálni, hogy a Nintendo mondjuk variálja ugyanazt a rohadt Mario-s receptet, és mondjuk egymás mellé tudsz tenni mondjuk 3-4 ugyanolyan Super Mario játékot, ami még teljes tárolásában és megjelenésében különbözik egymástól. De ezzel a nyomorult Far Cry-jal azt érzem, mintha így szórnák ki, mert nem nagyon van FPS jelenleg a AAA piacon, nincsen nagyon FPS. És aki meg ezt a zsánert szeret és szeretne lövöldözni, az úgyis meg fogja venni, és tudja, hogy ennél magasabbra nem kell tenni a lécet. Hát igen, sajnos, hogy igaz. Hát nem, itt megint a pénzügyi dolog jön be, ugye, hogy jól fogy, akkor miért ne csinálnak, tehát azt történik, mint a koddal. De egyébként volt pár üdítő fel, tehát ilyen frissítő dolog, például nekem mondjuk a Gods and Monsters az pont ilyen volt, hogy én nem gondoltam volna, hogy azzal annyira jól fogok szórakozni. Most ugye pont a nagy sztóros leárazás egyébként, aminek azt hiszem a mai nappal elindult, vagy a tegnapival a második tónusa, tehát nézzétek meg, mert cserélődtek a dolgok. Ott most például le volt félárazom, megvettem, és tök jól szórakoztam vele, belenyomtam a songon 35-40 órát. Simán lehet, hát igen. Én szeretem, engem meg lehet fogni ezzel a kinyitogatom az összes kő alatt 10 évig, azzal úgy el vagyok. Na, az például üdítő volt, pedig ugyanazt a formulát használta gyakorlatilag, mint az összes többi Open World Ubisoft játék, ugye az engine is adott volt, mert Anvil Next-en futott, mint az AC-k, nagyjából úgy is működött, mint egy AC, csak elrugaszkodottabb volt. Úgyhogy vannak ilyen jók. Írtátok itt a Skulls and Bones-t, a Skulls and Bones-t azt tavaly bekaszálták, és előről kezdték a fejlesztést. Úgyhogy nem hiszem, hogy kint lesz. Én szeretnék egy fogadást kötni. Szerinted nem biztos, hogy be fogják jelenteni, de szerinted kaszálni fogják a Beyond Good and Evil projektet? Szerintem elsúnyogják. Elsúnyogják? Nem, ilyen nyíltan nem fogják. Hát gondold el, hogy hány felhasználó dolgozott rajta már éveken keresztül. Hát milyen gonosz dolog lesz. Ez egy generáció óta fejlesztés alatt van, nem? Tehát ezt a múlt gen elején kezdték. Az a három ember ott a sarokba biztos heggeszti. Mit lát? De még csak CGI-t láttunk belőle abban, és nem csak egyet vagy kettőt? És azt is jó pár éve? Igen, hát játékmenetet, de láttunk valami játékmenetszerű osztalat, úgy nézett ki, mintha játékmenet lenne. Heroes-t meg se említsétek, azért fáj a szívem. Az életben nem fog normális Heroes-ot Mighty Magic-et többet csinálni a Yubi. Pedig annyira egyszerű lenne, nem hiszem, hogy nem találnak olyan stúdiót. Szóval mondom, szerintem egyébként a Beyond Good and Evil az annak reszeltek, azt szerintem nem lesz semmi. Én megmondom össze, szerintem egyébként, ahogy most áll a Rainbow, és szerintem amilyen visszajelzéseket kaptak, lehet, hogy a Rainbow Parasite is kaszálásra fog kerülni. Én nem lepődnék meg. Egyébként nekem nagyon gyanús, hogy ilyen development hell-ben van, gyanús módon. Kitolják a Siege-be valami DLC-nek. Elképzelhető, hogy lesz egy új mod, vagy egy új, mit tudom én, ez egy új játékmódnak kiadják. Szerintem eleve annak is szántak, vagy én nem tudom, de egyébként nekem gyanús, hogy fejlesztési pokolban van a Ubinak gyakorlatilag az összes játéka, hogyha megnézed, ami újonnan jön. Én nagyon meg vagyok lepve, hogy ezzel a háttérrel ők most bele akarnak ugrani a Star Wars játékba. Na, pont erről akartam beszélni, hogy engem az az egyetlen projektjük, ami úgy kifejezetten érdekel, mert az elmondások alapján nagyon hajazni fog a 13-13-ra. Uh-huh. Tehát, hogy hasonlóképpen fog felépülni. Ugye Ubisoft Massive dolgozik rajta. Nem tudjuk, hogy állnak vele, mert nem tisztázódott, hogy már ugye azelőtt szerintem jóval azelőtt megkezdődhetett a fejlesztése, hogy ez kommunikálva lett, hogy ugye az EA-től nem elvették, csak szétdobták a jogokat, tehát hogy most már többen is fejleszthetnek Star Wars játékot. Ha akkoriban kezdték el, akkor még nem nincsenek sehol, de ha már zajlott a fejlesztés ezzel párhuzamosan, vagy ezzel előtt, akkor azért már állhatnak vele valahogy. És na, ha például egy Star Wars játékba építenének be egy AC-féle megoldást, akkor arra vevő lennék. Nagy nyílt világ, tornyot mászni, meg macskát keresni, az egy Star Wars világban, főleg úgy, hogy nem Jedi vagy, hanem valamilyen ilyen zsoldos, azt úgy adnám. És akkor ott meg lehetne mutogatni azokat a karaktereket, akik ugye úgy mondjuk a filmekben nem annyira voltak jelen, azok el lehetne vinni őket olyan területekre, ami ott nem kapott akkora hangsúlyt. A Star Wars világ ilyen szinten nagyon színes, tehát adná persze, magát. Persze. És ez egy kicsit ilyen megúszás is lenne a Ubinak, mert szerintem tudnák vele azt csinálni, amiben jók, tehát rá tudnák húzni ezeket a rókabőröket, és viszont adnának ilyen annyi változatosságát maga a setting, hogy szerintem megint tudnának egy nagyon-nagyon sikeres játékot letenni. De nem ez a Ubisoft Massive csinálta a Division-t? Elképzelhetőnek tartom. Ez segítsetek már nekem, légy szíves, hogy ők voltak azok, vagy nem. Csak azért mondom, mert hogy ugye a Division 2 az mikor jött ki? Tavaly? Két éve. Na most, hogyha a Division fejlesztőit ráállítják egy új Star Wars játékra, szerintem a legegyszerűbb az, ugye, hogy abból főzzenek, ami van, akkor szerintem valószínű, hogy valamilyen ilyen Division mintájú cuccot. Nekem a Division nagyon beszűkült. Nekem is, mondjuk azt hozzá kell tenni, hogy jó, ezzel nem értettünk egyet kedves barátunkkal, én segre este, olyan gyönyörű volt nekem a Division. Jó nézett ki, a kettő meg még inkább. Igen, a Division 2 nekem nagyon tetszett. Hogyha ezt be tudják tenni mondjuk egy Star Wars univerzumban, nem ilyen darálósan, hogy négyen tunkolunk valakit, akinek a hátán van valami, és ezért hatszor annyit bír, mint egy közellenség, főleg, hogy haladunk előre utcára, egyre többet bírnak. Igen. Hogyha valamit, mondjuk egy tök jó kóp játékot tudnának csinálni a Star Wars univerzumban, annak örülnék. Kópot. Mikor csináltott olyan kóp játékot a Ubi? Rayman Legends volt talán ilyen. Menjünk tovább. Igen, jó. Itt bedobtátok a Splintercent meg a Rayman-t. Az a baj, hogy a Rayman, abból láttuk, tök jó volt ez a 2D-s egyébként ilyen ügyességi mászkálós móka, amit kitoltak ugye a Origins-el meg a Legends-el, de nem tudom, nekem egy kicsit nagyon elvitte olyan irányban az egész Rayment. Még mindig jobb volt, mint amit a Rabbids-el csináltak, ami utána a saját franchise-ot kapott. Mm-hmm. Egyébként lehet, hogy azért nincsen új Splinter Cell, meg új Rayment, mert nem tudja belerakni ezt a toronymászós játékmechanikát. Próbálják. Splinter Cell-ben nem is kell. Na, a Splinter Cell-ben is azt hiszem a Blacklist-ben volt jó kóp. Volt egy ilyen kópra kihelyezett. Hát én most meg nem mondom neked. Ja, de hogy az is nem nyúlnak, tehát hogy abba a mobilos játékba rakták be Sam Fishert, meg ugye a melyik volt az az open world játékok, amiben berakták, amikor ilyen kárteleket kellett felszámolni? Azt hiszem az tavalyi, még tesztelted is. Call of War? Ghost Recon. Breakdown, ja, Breakpoint, vagy mi a szar volt az. Tehát, hogy jó érzéset tudják belerakni a szarjátékaikba. De erről beszéltük, hogy a Ubi az milyen közeli kapcsolatot ápol a multiplayer fejlesztésekkel. De nem, tehát nem hiszem el, hogy hogyha csinálnak egy igényfelmérést, akkor nem ezek vannak az első helyen. Tehát, hogy na mindegy. Úgyhogy mindegy. A Ubiról még annyit egyébként, hogy lelőnek egy valak szervert. Na, igen. Hogyha már a Sony-nál előjöttek a szerverállások, akkor most a Ubinál is. Itt gyakorlatilag a Rainbow széria régebbi, tehát azt hiszem talán a New Vegas. New Vegas. Nem, a New Vegas, az Fallout. Ja, az Fallout, akkor miért van a terjéket? Rainbow Six Vegas. Sima Vegas. Vegas. Igen, Vegas. Az volt az utolsó, ami az izé előtt jött. Ez még 360-as volt. Igen. Tehát azzal bezárólag a Rainbow széria összes szerverét lelövik. AC2 multirészt, Far Cry 2-nek, az Anno 1404-nek, ezek régebbi címek, a Splinter Cell Conviction-nek, mi volt még, Settlers 7, ezeket így lelövögetik. Hát ezeknek összesen most legalább 30 ember könnyeitől lesz nehezebb a föld. Future Soldier, igen, az is az egyik volt. Na, nagyon, egy időben rengeteg izé jöttem Ghost Recon játék, aztán meg Tom Clancy. Vagy ez is Tom Clancy volt, nem? Tom Clancy Ghost Recon volt. Persze, aha, az volt. Meg a Hawks, meg a Splinter Cell, az mind Tom Clancy volt. Meg az End War, hú, de jó volt az End War. Lehetett izével. Az a hangvezérlés. Igen, mert ugye azt kiadták izére, konzolra, és akkor ott ugye úgy tudtad megoldani, hogy hanggal vezérelt, hogy azt mondtad, hogy egyes helikopteroztak, menj ide. És utána kiadták PC-re, és egérre fél óra alatt végig játszottam, mert ugyanúgy volt felépítve az egész játék, hogyha nem hangvezérléssel csinált, akkor egy ilyen botom, tehát ilyen kőpapírollós. A helikopter üti a katonát, a katona üti a tankot, a tank meg lelövi a helikopter. És akkor erre ment ki az egész, és a PC-n végig játszottad pár óra alatt. Egyébként fán volt, én játszottam vele, az még talán 360-ra jött ki talán. Az 360-as volt, igen, de a kőpapírolló is egy vicces játék. Végül is. Ez nem olyan jó, ezt mondom, hogy sok stratégiára ráhúzzák, de ott ez nagyon kiütközött. De akkor még így mertek kísérletezgetni. Ezek a játékok között eltűntek. Igen, nekem ez tetszett rohadtul abban az időszakban. Lehet, hogy ezek szarjátékok voltak, de ez legalább egy olyasmi volt, tudod, ami úgy új volt. Hú, akkor a hangommal fogom vezérelni, és mindenki tudta, hogy egy ilyen cringe élmény lesz, mert hogy ez így csak megnehezíti a játékot. De akkor is megjelent egy olyan, hogy mégis egy unikális élmény. Kurva jó. Igen, és nekem azért tetszett, mert ugye akkoriban szerintem így próbálták menekíteni az RTS műfajt, hogy ugye PC-en már nem produkált olyan eladásokat, nyilván szűkült a réteg, és kiugrást lehetett volna az, hogyha normálisan tudnak konzolra portolni. Csak ugye ott az irányítással volt a gond. Na most, amivel szerintem egyébként a mai napig voltak jó próbálkozások, én a Halo Wars-t ide veszem egyébként, én nem veszem el tőle, ott az irányítást szerintem egész jól megoldották. Kicsit beszűkítette magát a játékmenetet, de az egy jó próbálkozás volt. Most lehet nyilván azt mondani, hogy elérhető, főleg az új, a jelen generációs konzoloknál elérhető az egérbillentyűzetes irányítás, de én még mindig nem sok embert látok, aki egyébként így játszik. Úgyhogy kicsit sajnálom, hogy elhaltak ezek a fajta próbálkozások, mert az olyan jó volt, és akkor mai napig szívesen játszanék stratégiában, játszok is. Tehát például a Discordon szoktunk Age of 2-zni. Amit a Micro felújított, az tök jó volt. Most még belenéztem az Age of 4-be, és úgy fogtam a fejem, hogy... Nem néz ki rosszul egyébként. Jó, mint nekem kurvára lent vannak az elvárásaim egy RTS-re kapcsolatban. Nem tudom, nekem valahogy nem. Ilyen nagyon strongholdos feelingje van, és nem jön át az Age of Empires belőle. De majd megnézem. Ki dolgozik azon? Melyik stúdiója a Micronak? Azt hiszem, hogy azt valakiből alakították át. De majd a chat kisegít minket, hogy kik csinálják most az Age of 4-et. Na, menjünk szépen. Hát, ha van még valami érdekesség. Igen. Na, hozzunk egy, vagy hoztam egy epikes hírt. Epic Store, úgyis utálja mindenki. De azért mindenki szívesen behúzza az ingyen játékokat. Igen, és a duzzogunk utálunk minden, de ha ingyen van, akkor kettő kell, tudod. World's Edge, köszönjük. Azt mondják a Relic. Szerintem a belőlük lett talán. World's Edge meg. Hát igen, mondjuk én ezt nem látom, mert a Dawn of War széria az jó volt. Az Age of-ban én még nem látom, de majd megcáfolnak. Úgy nézem, hogy azért elmozdultak az Age of 3, tól az Age of 2 irányába, tehát több az áthalás afelé. Bízben nem jó lesz. Igen? Mikor játszottod utoljára Age of Empires, a vas stratégiára? Hát lássuk csak. Igen. Régen. Na, nagyon régen. Engedjük most el ezt egy kicsit, úgyhogy legyen jó. Én nagyon adnám, ha jó lenne. Meggyertek Discordra. Igen. Age of 2-zni. Szóval Epic Store, és pontosan az többek között az ingyenes játékokkal, meg az exkluzív dílekkel kapcsolatban érkezett egy hír, hogy az történik, hogy az Epic iszonyatosan égeti a pénzt az Epic Store-ra. És hogy ugye ez miből következik? Ez egyrészt ugye pontosan az ilyen dílekből következik, a másrészt pedig abból, hogy hogyan kötik ezeket a díleket. Ugyanis az Epic egy előleges kifizetési modellt használ, ami azt akarja, hogy ők felajánlanak egy összeget, például a Control volt erre egy jó példa, tehát ők azt mondták a Remedy-nek, hogy függetlenül attól, hogy teljesít a címetek a mi platformunkon, mi letesszük ezt a pénzt, de akkor kérjük az exkluzivitást. És egyébként a kimutatásból tök jól látszik, hogy valami nagyon-nagyon durván nem termeli vissza azt a pénzt egyik játék sem, ami ott van eladva, mint amennyit ráköltöttek. Tehát ez konkrétan a... Csak hogy miről van szó, tehát hogy itt arról van, ha ezt úgy kell, akkor ezek szerint értelmezni, hogy az ingyenes játékkal becsalogatják oda az embereket, és abban bíznak, hogy ha egyszer meg az exkluzivitással, igen. Igen, és ha már ott vannak, bíznak abban egyébként vásárolni is fognak. Így van, meg ezeket a címeket. Na most ez még nem működik. Olyannyira nem működik, hogy azt hiszem a tavalyi évre egy 330 millió dolláros hiányt. Tehát ez úgy hiány, hogy ez már a bevétel és nyilván a kiadás közti különbség. És úgy összességében az Epic Store indítása óta pedig 600 valahány millió dolláros hiányról beszélünk. Az Epic azt nyilatkozta, hogy az alapján, a tendencia alapján, amit ők látnak, meg amit ők várnak el, nullára az Epic Store 2027-re fog eljutni. Nullára. Tehát, hogy nem fog hasznot termelni, csak nem fog mínuszos lenni. Mi pénz jöhet a Fortnite-ból? Na, és erre térnék rá. Egyrészt folyamatosan érkeznek a befektetések, tehát iszonyat, ugye Tencent. A Sony tolt beléjük egyszer azt hiszem 250 millió dollárt, illetve pont most toltak beléjük még 200 millió dollárt. És egyébként nagyon sok helyről máshol is folyamatosan. Nyilván itt ugye egyrésztről az Unreal Engine miatt is, másrészt meg pont a Fortnite sikeressége, illetve hogy belebetettek egy ilyen metaverse, ezzel dobálózik a director úr. Hogy ez most konkrét projektet takar, vagy csak azt, ahova a Fortnite eljutott, ez így nem tisztázott, de hogy állítok, ez az egyik dolog, ami becsolgatja az embereket. A másik dolog meg az, hogy igen, Fortnite pénz, és miért nem érinti meg őket, ugyanis pont az Epic kontra Apple vitából kifolyólag egy nyilvánosságra kellett hozni a pénzügyi adatokat. És ebből kiderült, hogy az Epic csak az Apple Store-os Fortnite-ból több mint 700 millió dollárt húzott be. Hozzáteszem, ez csak arról a platformról. Ami azért nagyon durva. Ez nagyon kemény. És ez csak az Epic, csak egy játék, csak egy platform. Így van. Tehát így azért már érthetővé válik, hogy az Apple miért ragaszkodik olyan marhára hozzá, hogy ugye abból nekik 30% csordogál, hogyha izén keresztül veszed meg ugye a dolgokat, mert nekik ugye kötve van a platformon, Androidon nincs ilyen megkötés, de ugye az Apple megköt, az minden pénzre rámegy, tehát nekik, hogyha a store-on keresztül vásárolsz, akkor bizony minden egyes tranzakció után, nem csak a játék után, szépen húzza be a lóvét. Az Epic meg azt szeretné, hogy most már nem ott tartunk, hogy a Fortnite-os játékon belül vásárlásokat szeretné csak kihúzni ez alól, hanem ott tartunk, hogy azt mondták, hogy ők egy saját platformot szeretnének az iOS device-ok alá, ahol az ő saját store-jukon keresztül saját tartalmakat tudnak árulni, és ebből nem adnak az Apple-nek. És hivatkoznak arra, hogy ezt meg kell engedni. De őszintén szólva, ilyen számok láttán csodálkozunk azon, hogy a Sony egyébként újra akarja struktúrálni a belső stúdióit. Nem. Tehát ezt 700 millió dollár. Egy platform, egy játék. Hát most őszintén szólva, én nem fejlesztenék AAA játékot. Jó, nem mindenki tud letenni egy Fortnite-ot az asztalra, de azért, hogyha én a Sony lennék, és lenne mondjuk három olyan csapaton, mondjuk, mint a Naughty Dog, a Sony Santa Monica, vagy mondjál még egy harmadik, mondjuk egy Guerrilla, igen, én valakit kurva életre állítanék, hogy na gyerekek, akkor most kurva gyorsan találjatok ki valamit, ami olyan, ami megszólítja a Fortnite közönségnek legalább a felét. Itt tudod, mivel néztek be szerintem, és ez csak most jutott eszembe, hogy beszéltünk ugye nekik a Media Molecule stúdiójákról, akik lerakták ezt a Dreamset. Uh-huh. És hogy ez mennyire nem volt promózva, és hogy mennyire háttérbe futott, és akkor találgattuk, hogy ez miért lehet jó. Uh-huh. És nekem most jött egy ilyen kis megvilágosodás, hogy miért nézte ezt be nagyon a Sony, pont amiatt, amiről talán egy hónapja beszéltünk, amikor a Roblox kikerült a tőzsdére. Uh-huh. És megnéztük, hogy mennyi a tőzsdei értéke. És az is gyakorlatilag egy ilyen olyan platform, ahol ugye saját magadnak tudod létrehozni a dolgokat. Tehát a Dreams is egy ilyen, sőt, bizonyos szempontból szerintem, vagy inkább más, tehát picit máshogy működik, de vannak olyan erősségei, mondjuk a Robloxban nincs meg, de hogy ott szerintem hibáztak egy rohadt nagyot. Ha ezt eltolták volna ilyen irányba, akkor ott most lehetne pont egy ilyen játékuk. Mert csak ugye az nem igazán a multiplayer célozta meg, még ugye a Robloxnál ez az egyik erős dolog, ugye az aktív multiplayer közösség. Uh-huh. Ugye a Dreamsnél meg le tud tölteni a mások által generált dolgokat, de nem is igazán tudom, hogy a multi hogy működik benne, de szerintem ez teljesen külön van. Úgyhogy azt szerintem erősen benézték. Ez se egy rossz ötlet, hogy akkor tolják bele a pénzt az Epicbe, mert nyilván akkor onnan is jön nekik vissza. Ugye láttuk már nem csak ők, hanem ugye más platform holderek is beszálltak a Fortnite-ba, de hogyha a Sony-nál maradunk, ugye Kratos bekerült, most Aloy fog bekerülni egyébként így újonnan, tehát... Itt láttam, kb. Levente írt egy nagyon durva, hogy Aloy skin a Fortnite-ba most jelent meg, 5000 forint és kb. Fél millió ember vette meg ez idáig. Azt a mindenit. 5000 forint! Tudod, minek van ilyen durva árazása? A wargaming játékoknak, amikor nézed a hajószkineket, felmész, és akkor egy darab hajószkin, mint a 12.000 forint. Uh-huh. Jelent azért, ez ahhoz képest kevesebb, mint a fel, de akkor is. Akkor is sok. Ez nagyon... És nem úgy fog kinézni, mint az Eloy egyébként a Horizonből, hanem azért egy esetlenebb ilyen... Ilyen lópoli... Szar. Bocsánat, utálom a Fortnite-ot. Is. Na, toljuk, uram. Na, menjünk, és akkor ugye kisebb hírek. Mondtam, hogy beszélni fogunk még a Codemastersről. Tudjuk, hogy végül is a Codemasters eladásra került. Nagyon sokáig a Take-Two-val hozták őket hírbe, hogy ilyen $1 milliárd összegről beszéltek. Azt hiszem, hogy valami ilyesmiről. És végül az utolsó pillanatban az EA meg lerakott egy 1,2-t, uh-huh. És akkor azzal így be is húzták szépen a Codemasters-t. Miért nagy jelentőségű ez? Ugyanis szerintem az EA-nek nagyon-nagyon kellene most már olyan stúdió, aki tud autós játékot fejleszteni, mert a belső stúdiók tökéletesen megmutatták, és talán a Need for Speed Heat-re ez már nem volt annyira jellemző, de előtte aktívan dolgoztak 10-15 éven azon, hogy a Need for Speed-et azt leépítsék szinten. Uh-huh. Évről évre egyre jobban, és most kerültek hozzá olyan stúdiók, akik viszont ezzel tudnak dolgozni. Például egyébként nem tudom, tudta, de hogy a Slightly Mad, ugye a Project Cars-os Slightly Mad és a Codemasters-hez tartozik, tehát igen. Őket is behúzták bizony. Na. Tehát ott volt egy ilyen felvásárlás. Illetve ugye most a Dirt, és ami pedig most került bejelentésre, júliusi megjelenéssel, az a Forma 1, ugye a Forma 1-es játékok is régóta Codemasters fejlesztések, és egyébként viszonylag jó kritikai visszhangra találnak, tehát nagyon-nagyon jó szokott lenni évről évre a megjelenés. Ez olyan, mint az autós játékok között, vagy mint az autós játékoknak a FIFA-ja lehet egyébként, nem? Tehát, hogy aki mondjuk autóversenyezte, az a Forma 1-et azt valószínűleg veszi. El tudom képzelni, hogy a közönség az így reagál rá, mert egyébként én is azt láttam, hogy ezek minőségi. Így van, így van. Ugye miért lehet ez kicsit más, mint a többi? Egyrészt, aki követi a Forma 1-et, az tudja, hogy jövőre motorformula csere. Tehát, hogy úgy gondolták, hogy most már elég volt abban, hogy a Mercedes nyer mindent. Igen, unyek. Hát már a Mercedes úgy került a turbos érába, hogy kis előnnyel érkeztek oda, és akkor rommá verték a mezőnyt évről évre, majd talán idén egy kicsit érdekesebb lesz a dolog, de ez az utolsó év, amikor még a régi motorformula fut. Illetve a játékmódok, többféle kampány fog bekerülni magába a játékba, ezek közül szerintem kettő az, ami érdekesebb lehet, az egyik az egy ilyen karriermód, ahol gyakorlatilag az F2-ből kell feljutni, vagy talán az F3-ba, de mindenképpen alsóbb ligákból lehet folyamatosan feljebb jutni, és akkor úgy kerülhetsz el a Forma 1-ig. A másik pedig, hogy be fog kerülni egy olyan mód, ez egy online szolgáltatáson keresztül fog menni, hogy onnan tudod folytatni a játékot, a karriert, ahol gyakorlatilag az aktuális Forma 1 tart. Tehát, hogy lement 6 verseny, így állnak a versenyzők, választasz egy versenyzőt, akkor azzal a pontszámmal, azzal a, akármivel. Ez egy ilyen jó pofa ötlet egyébként. Úgyhogy bekerül egy ilyen is. Mondom, a fizikai meg a grafikai megvalósítása évről évre nincsen gond, úgyhogy én például várom, júliusban jön. Szerintem jót fog tenni az IE-nek, hogy lesznek erősebb címek. Lehet, hogy fogom próbálni, engem eddig ez a sorozat úgy elkerült, de próbálom én is tágítani a komfortzónámat, úgyhogy kipróbálom, megnézem, mi lesz ez. Egyébként az is benne lehet ebben, hogy az IE-nek nem csak autós játékra van szüksége, hanem egy az a fejlesztő, hát a fejlesztő is. Azért kell oda rohadtul a frissítés. Nagyon érdekes, hogy mennyi csapatot állítottak a Need for Speed mögött. Emlékszem, megcsinálták ezt a Ghost nevű csapatot, akinek semmi más dolga nem volt, csak Need for Speed-et fejleszteni. Mögé állították a Criterion-t, a Criterion-t valamiért levették a Burnout-ról, pedig a Burnout mindig sikeres volt. Na, azt nem csinálhatták, viszont neki álltak Need for Speed-et csinálni, mivel rendre nem sikerült. És szerintem még a DICE-t is bevonták, de szerintem csak ilyen technikai support szinten a Frostbite miatt. Hát igen. Tehát azért viszonylagos magabiztossággal kijelenthetjük, hogy az utóbbi pár Need for Speed-en legalább 3 csapat dolgozott. És ideig ugye felváltva, tehát hasonló volt a modell, mint a Kodoknál, hogy ilyen felváltva dolgoztak rajta. És mindegyik alul tudta múlni a másikat. Mondjuk nekem például még a Shift az tetszett, csak a Shift az ilyen kicsit ilyen, ugye mivel szimulátorosabb volt, azt nem szerették annyira. Pedig azt szerintem még jól sikerült. Igen, hát lehet, hogy az volt, hogy Need for Speed néven hozták ki. Elképzelhetőnek tartom. Lehet. No de. No de. Ugorjunk egyet. Bungie. Ami érdekes róluk, ugye nem nagyon hallottunk mostanában róluk, gyakorlatilag Destiny-t fejlesztenek, a Destiny jól megy, jönnek a kiegek évről évre. Én azt tudom mondani egyébként, hogy mi tavaly elkezdtünk elég aktív Destiny-zni, kisebb félreértés után, de akkor szerencsére behúztam az összes DLC-t, pedig nem akartam. Élvezetes volt a játék, tetszettek a tartalmak, tetszettek a tartalom frissítések. Most ez annyiban változott, ugye, hogy elkezdték kipakolni a régebbi tartalmakat. Remélem egyébként a töltési időn azóta javítottak. Most a legutolsó DLC-t már nem követtem, de az előtte lévőket végig igen, azt végig is játszottuk. Új projektről beszélnek most. Ez álláskiírás volt, és gyakorlatilag olyan embereket keresnek, akik kompetitív PvP játék ban, tehát foglalkoztak már vele, vagy ennek a fejlesztését csinálták már hosszabb távon. Miért lehet ez érdekes? Tudjuk, hogy tavaly a kínai érdekeltségből ők behúztak egy 100 millió dolláros ilyen tapaszt, amit akkor még nem tudtunk, hogy mire akarnak fordítani. Több, mint valószínűleg tartom, hogy erre. Miért? Mert Kínában nagyon-nagyon mennek a kompetitív játékok, tehát ha megnézzük az első pár helyen lévőket, akkor ilyeneket látunk például, mint a League of Legends, meg a Crossfire, meg ezek. És ha viszont arra a piacra is készül, vagy az alapján készül, hogy oda is készül, akkor én több mint valószínűleg tartom, hogy free-to-play, mert ott az a modell megy nagyon, ha ez tényleg a netízes dolog. De hát mivel ugye lassan egy éve hallottuk, hogy ez megtörtént, ez a befecskendezés, én arra gondolok, hogy igen. Nem tudom, hogy mennyire fognak elszakadni mondjuk a Destiny settingtől, mert azért a Bungie-s címek eddig nagyjából egy kaptafára készültek, tehát a Halo meg a Destiny azért viszonylag jól összehasonlítható. Én lehet, hogy jobban adnék egy ilyen kicsit realistább megközelítésű dolgot. Igaz, hogy abból már úgy el vagyunk rekeszve, mert a Counter-Strike ott van a Rainbow Six meg ezek, de nekem valahogy azok közelebb állnak, tehát hozzám közelebb állnak. Aztán lehet, hogy úgy döntenek, hogy csinálnak, tehát kiszedik a Destiny-nek gyakorlatilag egy részét, és azt, ami ott az aréna rendszer, azt alakítják át, és abból csinálnak egy ilyen PvP projektet, de minden esetre érdekes, hogy ilyesmin dolgoznak. Kíváncsi leszek, érdekes ez a free-to-play orientáltság a Bungie részéről is, mert ugye ők megint csak nem lennének rászorulva erre. Hát azt nem tudhatjuk. Állítólag jól teljesít a Destiny, jól fogy, nem tudjuk, hogy anyagilag hogy állnak. Azt tudom, hogy ugye nyilatkozták, hogy engine-t nem akarnak fejleszteni. Tehát mondták, hogy ők a Destiny 1-jel leraktak egy engine-t, azt úgy csiszolják, meg polírozzák, és hogy azzal fognak dolgozni még jó darab. Na, akkor legalább már ezt tudjuk, hogy nagyjából miért a Destiny engine-jével lehet számolni a következő játékban. Azt szerintem egyébként nincsen gond. Ugye azt még az kettővel ezelőtti generáció, a Destiny 1 az még PS3-as volt. Azt még odafejlesztették, azt és mondjuk ahhoz képest szerintem a mai napig jól néz ki. Nagyon, nagyon tök jól néz ki. Főleg így elnézve más, mint egy looter shooterek. Diablo 2. Elindult az alfa. Olyan szinten ugye, hogy korlátozott hozzáférést kaptak az emberek, főleg ugye a játékújságírók. És ezzel kapcsolatban volt egy kis update. Sokaknak nem tetszett egyébként, hogy ez korlátozott. Úgyhogy két dolog történt a héten. Az egyik az, hogy föltörték az alfa verziót. És elérhető, úgyhogy bizonyos felületeken, ha megnézitek, több mint valószínűleg rátaláltok. Persze, ezt senkinek nem propagálom, hogy csinálja ezt, de akit nyilván nagyon megvesz az Isten hidege, az ránézhet. Tehát ki lehet próbálni. A másik pedig az, hogy mivel a kód többsége megegyezik az eredeti verzióval, ugye erről beszéltünk is, hogy azt hiszem a G-nyom meg nyomására, ugye Gaming Graphics, lehet váltogatni a régi meg az új engine között, és meg lehet nézni egyébként, hogy mennyire rosszul emlékszünk arra, hogy nézett ki eredetileg. Ez a Halo-nál egyébként tök jó feature volt annó. Ja, a Master Chief Collection-ben? Igen. Igen. Tehát, hogy mivel a kódnak a nagy része ugyanaz, aki régen Dio 2-zött, az biztos találkozott, hogy olyannal, hogy a Diablo 2-nek a single player részen kívül volt a Battle.net-en két elérhetősége volt. Volt egy úgynevezett, nem is azt mondom, hogy hardcore, de a nem csalós Battle.net, meg a csalós Battle.net, ahol azt általában úgy láttad, hogy bementél, csak PvP volt, így kimentél a fővárosból, és akkor ott megnyomott egy gombot az orosz csávó, kijött az összes spell, és meghalt a gépet. Ugye ott lehetett használni ezt a Hero Editort, amivel tudtad módosítgatni a hősödet, tehát hogy rá lehetett húzni egy csomó statisztikát, meg minden lehetett vele így játszani lényegtelen. Miért fontos ez? Ugye az alfa verzió korlátozó volt olyan szempontból, hogy összesen három kaszt volt elérhető. Azt hiszem az Amazon, a Barbár és a Varázslónő. Viszont, mivel a kódnak a nagy része megegyezik az eredeti Diablo 2-vel, a Hero Editor is működik vele. És így ki tudták unlockolni a többi karakterosztályt is. Na most ezeknek nem mindegyik része van kész, tehát mondták, hogy vannak olyan funkciók, amik nem működnek teljesen jól, meg nyilván ezt még nem véletlenül nem tették elérhetővé, de ki lehet vele játszadozni, ki lehet próbálni. Tehát fenn is vannak a videók, azt hiszem a Necromancert, a Druidát, meg a Paladint tudták így kioldani. Úgyhogy érdekes, meg jól mutatja, hogy ezek szerint nagy érdeklődés van a Diablo 2 Resurrection-re. Hogy azonnal feltörték? Hát ki akarják próbálni, az emberek, látod. Egyébként ennek van már megjelenési időpontja? Szerintem idén, de azon nem emlékszem konkrét megjelenési dátumra. Hogyha ti tudjátok, akkor majd dobjátok. Hát figyelj, most van az alfa verzió, szerintem a bétáról még nem beszéltek, szerintem az van, amikor nyár eleje közepe felé fog jönni. Én azt mondom, hogy mondjuk őszre legkésőbb. Fa alá beszerezzük. Igen? Nem tudom, hogy lesz egyébként fizikai fa verziója. Ja. Nem fizikai fa. Szerintem lehet, hogy csak Battle.net-en lesz elérhető. Ja, egyébként úgy oldották meg a törést, hogy Battle.net-en ugyanúgy kell hozzá, csak ezt a checket nem csinálja meg. Tehát, hogy online szekció az nem kell, de Battle.net-be be kell hozzá lépni, ha jól tudom. De jó. No, Creative Assembly, mi? Mi ez? Mi nem, még előtte Nier Automata. Ja, ó, bocsánat, észre se vettem. Múltkor ugye hiányoltátok, hogy nem beszélünk a Nier Automatáról amúgy sem, meg akkor még mondtuk, hogy azért, mert annyira nem szeretjük. De egy érdekes dolog történt a Nier Automatával egyébként. Ugye most jön a régi játéknak a felújítása, meg majd jön majd a folytatás is, de az eredetivel az történt, hogy ugye kikerült, ugye eddig Steam-en volt, PC-en, Steam-en volt elérhető. Csak ezzel volt egy csomó probléma. Egyrészt 60 FPS-re volt lokkolva, nem volt normális széles vászon támogatás, tehát konkrétan azt csinált, hogy széthúzta a képet. Az jó. Tudom én. Aha. Majd egyszer nézd meg ilyen széles kijelzésben, hogy tudom, milyen jól néznek ezek ki. Neked sokat ront rajta? Rengeteget. Hát, hogy új nem szkér, jó, nem... Nem tudom, nem tudom, hogy miért csinálom ezt magamban minden héten. Na mindegy, az a lényeg, hogy kikerült a Microsoftnak a sztóriába, hogy a Game Pass megkerült. Ez egy másik verzió volt, tehát ha jól emlékszem, még az eredeti az a Game of Yora Edition volt, ami Steam-en volt. Addig a sztorba pedig ez az Xbox-os feldélc is egy tehát verzió került, ami fura volt, hogy ebben javították azokat a dolgokat, amik az, tehát a Steam-es verzióban nem. Ugye ahhoz még hozzátenném, hogy aztán összesen egy darab patchet kapott megjelenése óta, ami 3 évvel ezelőtt volt, és az is valami apróságot csinál, csak azóta a Square, azt hiszem a Square adja ki, mert ugye Platinum Games. Már kijavítanak itt minket. Tehát Platinum a fejlesztő, és talán Square a kiadó. Nem jutak hozzá, de azt ott hagyták. És akkor miután így többen elkezdték mondani, hogy hát akkor cseszétek meg magatokat, elkezdték review bombolni Steamen. Tehát így nézzétek meg, nem tudom, hogy most hol tart, de már múltkor eléggé földbe volt állítva Steamen a... Gyorsan, on the fly, megnézzük, jó? Nézem? Most így elnézek. Mi ez, Nio? Milyen Nio? Nier Automata. Tudom. Tessék. Nem tudom megnézni, korhatározon kötve. Igen? Mostly negatív. Mostly negatív, igen. Nem tudtam, hogy ennyire rossz a Nier Automata. Hát 60 ezer review-ból, és most az utolsó pár száz. Nem maga a játéknak szól, ez szépen a fejlesztő-kiadó párosnak szólt. Viszont képzeld, meg lett a hozanatja, és azt mondták 3 év után, hogy akkor ezeket megcsináljuk. Csak szerintem ezt egyébként úgy fogják megcsinálni. Meglépik a GTA-s megoldást, ugyanis ezeket a dolgokat szépen a közösség kipecselgette. Így az évek során nyilván utálták, hogy nem csinálnak fel semmit, mit csinál a közösség, dolgozik rajta a fejlesztők helyett. Nagyon-nagyon úgy érzem, hogy ez fog történni, és azt mondják, hogy figyeljek, ugyanúgy, mint a GTA-nál, ugyanúgy mondtuk, hogy a töltési időt valaki kijavította, úgyhogy egyébként a GTA ott mennyi 10 éve van a piacon lassan. Hozzávágtak valami 10 rúgót, vagy valami? Valami 10 000 dollárt, hogy ilyesmivel megdobták, és akkor azt mondták, hogy ez a... Ezt te csináltad? Nem, ezt én csináltam. Tudod, ez a mém is. Na, én valami hasonló sejtek itt. Csak a Rockstarnak van pénze, a Square-nek meg nincs. Igen. Hát lehet, hogy akkor csak 200 dollárt adnak. Kaptak egy ingyen Nier Automatát. Dedikáltak. Köszönjük. Mindegy, lényegtelen egyébként, hogy fogják megcsinálni. Ennyi idő után ki fogják javítani a PC-s verziót. Még lehet, én is adok neki egy esélyt. Most megint. Főleg, hogyha tényleg megcsinálják normálisan a szélesvásznú megoldást, ugye nekem 32.9-es felbontásból fut a monitorom, úgyhogy azon nagyon szar játszani ezeket a kis képarányos dolgokat. Még lehet, hogy akkor így viszont benevezek rá újra. Lehet, akkor tök máshogy van nekem is kinézni, mert nekem semmi bajom nem volt a széthúzat. Köszönöm a véredet. Jó. Hát egyébként durva, hogy előjönnek. Tehát, hogy majdnem minden héten, vagy minden hónapban előkerül egy ilyen dolog, amit ti is írtatok, ez az igazi fejlesztői igénytelenség. És egyébként legtöbbször a PC-sporttal kapcsolatban. Tehát, hogyha az elsődleges fejlesztési platform, és most majdnem mindennel ez a konzol érthető okokból, akkor utána némelyik PC-sportot úgy össze tudják hányni, hogy túl nagyon... sokféle PC van, túl sokféle monitor. Jaj, de ez akkora kabul. Túl sokféle USB kábel van, túl sokféle billentyűzet. Most, amikor most már a második olyan generáció jelenik meg konzolokból, ami teljesen X86-os architektúrára épülnek, AMD processzor, AMD videokártya, basszus SSD van benne, ugyanúgy RAM van benne, de valamiben... hasonló engine, vagy ugyanazokon az engine-eken mozognak, tehát Unreal-on megy. De van, amiben ennyi RAM van, van, amiben annyi RAM van, van, amiket így rakod be, van, amiket így rakod be. Ez csak a skálázhatósághoz kell, de hát mivel ugye alapvetően, ha mondjuk előző generáció, és ugye a Nier Automata bőven előző generációs, tehát hogyha a jóval gyengébb teljesítményű konzolokat nézzük, akkor adná magát egyébként, hogy akkor PC legalább jobban működik. Ez olyan, mint hogy nem veszik ki a 60 FPS-es lockot. Van olyan játék, ahol ez az engine-be hardkódolva van, és érthető okai vannak, de van, ahol tökre felesleges bent hagyni. PC-nek az egyik előnye, hogy tudod magas FPS számmal játszani a játékokat. Ugye ott elterjedtebbek is a ilyen 144 Hz-es, meg 200 fölötti Hz-es kijelzők, és akkor belokkolják 60-ra. Úgyhogy tényleg, fejlesztő igénytelenség. És nem, ezek nem, nagy fejlesztői vízió. Vízió. De a pénzt az behúzzák szívesen. Persze, az a vízió. Hogy pénzt akarnak keresni, a Sony-nak is ilyen víziói van. Ja, erről egy dolgot, ez csak visszacsatolnám a legelejére, amikor a Sony-ról beszéltünk. Képzeld, volt egy belsős, egy olyan emberrel volt beszélgetés, vagy lehetett tőle kérdezni, aki régen belsős Sony-s berkekben működött, és volt egyébként több dolog, amivel megemlítették, de az egyik ilyen dolog a PlayStation Vita volt, és mindig filoztunk róla, hogy ezt miért kaszálták be, mert annyira rosszul azért nem fogyott. Ja. És kiderült, hogy állítólag onnantól kaszálták be rohadt gyorsan, hogy folyamatosan ugye a telemetria adatok jöttek a Sony-nak, és amikor megcsinálták rajta az első CFP-t, tehát feltörték, és utána a Sony látta egyébként az adatok alapján, hogy ki milyen, tehát hogy használja, és hogy állítólag olyan nagy mennyiségben kezdett el elterjedni a tört Vita, hogy nem tudta, tehát hogy kiszámolták, és hogy nem tudnak belőle hasznot realizálni. És ezért nem jöttek a játékok. Ez már akkor volt, mielőtt elérte volna ezt. Ez a feltört Vita eladása benne vannak ebben a sales numberben? Vagy utána kezdett el ívelni fölfelé? Érdekes mondott, tehát valami számomra 16 millió, vagy nem 12, 13 millió Vita. Több is elment belőle. És utána lódult meg a tört Vitáknak a száma, vagy pedig ez a 12-13 millióban a törtek is benne vannak, szerinted? Nehéz megmondani. Mert úgy érthető lenne, hogyha a törés előtt mondjuk 2-3 milliót adtak volna, vagy 3-4 milliót, és utána 13 millió adat, nem mondták volna azt, hogy jó, akkor ebből ennyi elég volna, nem éri meg legyártani. Vagy 13 millióig úgy tudták eladni, hogy mentek rá a játékok. Nyilván látták, hogy tehát mikor jött. Azt nyilatkozták, hogy nagyon-nagyon gyorsan meghozták azt a döntést, mikor látták az adatokat, tehát valószínűleg nem sokkal azután, hogy az első, tehát mikor nagyon elkezdett elterjedni, ugye például nem értem, mert egyébként a PSP-t is törték, mint a rettenet, azt abból mégis elment rengeteg. Viszont itt gyorsan reagálnék egyébként egy kérdésre, mert jött nekem egy kérdés, hogy nem túl aktuális kérdés, szerinted a Last of Us 2 leak megtörténhetett belső segítség nélkül? Nem. Sőt, ha jól emlékszem, akkor erről volt is szó, hogy ugye a Naughty Dogon belül voltak olyan fejlesztők, akik nem értettek egyet a vízióval, hogy mit csináltak a Last of Us 2-ből, mert ugye ott volt egy váltás, amikor a történetet elvitték teljesen másfele, mint amerre egyébként lett volna. Tehát nem történhetett volna meg. Az biztos, hogy belsős meló volt. Sőt, azt mondom, én úgy emlékszem, hogy ezt konkrétan vissza is igazolták, hogy ez belsős. Elég valószínű, hogy az volt, tehát ilyen szintű bizalmas információk nem szoktak kiszivárogni. Imádtam, amikor, most hogyha már ez is szóba került, tudod, emlékszel milyen kármentés? Mert akkor mondták, hogy igen. Az a videó, ami kiment, az nem is a játékból van, az igen. Egy korai állapot. Írta itt most volt, hogy igen, a hivatalos kommunikáció szerint hackerek csinálták, nyilván nem fogja azt mondani a Sony, hogy de pedig ez egyébként az azért került ki, mert még a fejlesztőknek se tetszett a sztori. Ez pont olyan, mint amiről beszéltem már nektek a CD Projekt Redes, ugye mikor kikerültek az adatok, és utána azt nyilatkozta a CD Projekt, hogy hát ők nem veszik meg, tehát ők nem vásárolják vissza a source kódot, és valami nagyon gyorsan eltűnt az egész dolog az internetről, mert hogy ugye elvileg eladták, és nem ők vették, nem a szart, nem. Ez egyébként, bármennyire is nem kommunikálják ezt egyébként a nagyobb cégek, ez egy bevett eljárás, hogy van erre allokált pénz, van, aki inkább fizet, mert egyszerűen többet bukik azon, hogyha itt most adatok, vagy például a zsaroló vírusnál ugye az enkriptált HDD-k miatt megáll a termelés. És azt nem fogják nyilatkozni, hogy ők ezt kifizették, de történnek ilyen dolgok. Igen, a legtöbb ilyen esetnél úgy vettem észre, hogy a legegyszerűbb magyarázat általában a jó olvasat. Tehát mi a valószínűbb az, hogy valaki föltörte a Naughty Dognak a szerverét és kilopkodott több gigabájtnyi adatot észrevétlenül, tudod, mint amivel a CD Projekt védekezett, szörnyű volt hallgatni is. Vagy az a valószínűbb, hogy fogta magát valaki és kicsencselte az adatokat egy hátizsákban, és nyilvánossá tette. Szerintem egyébként teljesen egyértelmű, hogy valószínűleg inkább ez utóbbi. Igen. Köszönjük egyébként. Mondom, próbáljuk követni a chatet is. Bocsánat, hogyha nem mindig tudunk oda figyelni, csak nagyon bele tudunk merülni ezekbe a dolgokba. Igen. De ezek jó kérdések, tehát ha van ilyen, akkor nyugodtan toljátok be, és hogyha éppen elkapjuk, akkor megpróbálunk rá reagálni is. Főleg ezt majd akkor fogjuk szerintem felhasználni, amikor tényleg ilyen nincségesebb idők lesznek, és nem akarok mondjuk 2 órát indie játékokról beszélni, meg hasonlók. Készülsz az E3-ra mi? Hát vagy lehet egyébként, hogy a jövőben majd tervezhetünk valami ilyesféle adást is. Egyszer volt próbajelleggel ilyen, azt hiszem, pont a múltkor mondtam, hogy a PC Gaming Show alatt toltunk egyszer egy ilyen Q&A-t, és az tök jó hangulatba telt, úgyhogy majd esetleg lehet. Ja, ilyen szabadfogásos. Vonuljunk, most jön a Creative Assembly. Kifutunk az időből. Milyen időből? Szerinted még belefér, mert nincs sok olyan sok hírünk, de akkor... De nem kell a két órát tartani, szerintem tök lelkesek itt az emberek. Ti benne vagytok abban, hogyha két óra helyett kettő óra 15 perc lesz, vagy akár még több. És nem szavazzuk meg. Annyira nem érdekel. Jó, igazából még 4-5 hír van, meglátjuk, hogy 3 is lehet, köszi. Sőt, akkor már mehet a 12 óra is. Ja, igen, mellesnek bejegyek, akkor kezdhetjük a 24 órást. Beszélgessünk akkor, viszont hogyha már szóba kerültek ugye az RTS játékok, illetve azoknak a hiánya, vagy inkább stratégiai játékok hiánya, beszélgessünk egy pozitív dologról. Na, ez pedig az, hogy hivatalosan is a Creative Assembly lett a Egyesült Királyságnak a legnagyobb fejlesztői stúdiója, és már több mint 800 főt számlál, és azt hiszem, hogy nem is tudom, hogy hány éves, most volt valami évfordulója a Total War játékoknak, és ki is kommunikáltak egy adatot, miszerint több mint 36 millió darabot úgymond adtak el a Total War játékokból. Nem kevés az? Ennyi ismifajról beszélsz, és a Total War szériának az elején ezek nem voltak olyan hatalmasan jól fogyó dolgok. Hát nem, hogyha belegondolsz, hogy mennyi Total War játék van, hogyha azokból csak darabonként adnak el 2-2 milliót, ami egyébként nem olyan sem. Szerintem annyit nem adtak. És ráadásul a Total War akkor is futott, amikor még rohadtul mainstream volt az RTS. Tehát ha azt nézze, és most meg gyakorlatilag szinte mondhatjuk, hogy egyedül van a real-time stratégiák. Hát legalábbis a csata részek, ugye azok mennek real-time-ba. Annyit olvastam, hogy ami ennek egyébként a nagyobb részét adta, az egyrésztről a Three Kingdoms, ami állítólag Kínában nagyon megy. Igen. És a másik az pedig a Warhammer. És egyébként becsülöm a Creative Assembly-t, mert azok kevés fejlesztő csapatok egyike, akik a Warhammer licenszel, ugye most a Age of Sigmarról beszélünk, a klasszikus Warhammerről, azzal tudtak valamit kezdeni, de egyébként a 40K-t is ide venni. Múltkor átküldtem neked egy infót, mi volt az? Az, hogy hány valami, nem tudom, 45 Warhammer játék jött ki az elmúlt időszakban. Nem akarok hülyeséget mondani, de ez valami nagyon-nagyon döbbenetes volt, és most nem akarok fasságot mondani, de be fogtok szarni, ha megtudjátok. Igen, 7 év alatt 65 Warhammer játék jött ki. Igen. Ezt a Kotaku hozta le legutóbb. 7 év alatt 65 Warhammer játék, és az volt csak a címe a cikknek, hogy túl sok Warhammer játékot kapunk. Aha. Csak ezzel egy a baj, hogy a Games Workshop az úgy csinálja, hogy a jóisten szának is kilicenszeli a Warhammert, és abból mondjuk kapunk egy-két értékelhetőt. Mi volt értékelhető? A Dawn of War széria, ott is az első széria, mondjuk a Dark Crusade-del bezárólag a Soulstormot nem venném ide. Utána a Dawn of War 2 szerintem még nem volt rossz, meg a DLC is-e. A Dawn of War 3 borzalmasan rossz volt. Mi volt még? A Space Marine szerintem egy erősebb cím volt, ugye a Total War Warhammerek nem voltak rosszak. Egyébként a klasszikus stratégiából még volt, azt hiszem a Reign of Chaos, hogyha az még talán magyar fejlesztés volt, az nem volt rossz. És akkor így nagyjából el is fogytunk. Szerintem még ezek sem voltak jók. Voltak ugye átdolgozások a klasszikus körökre osztott részből, de azok nem ment a 40K univerzumba, azok nem mentek olyan jobb, kicsit olyan fura volt. Mondjuk most voltak kisebb indie címek, mint a Mechanicus, az például jobb volt. Pont ezt mondták, hogy ez nagyon jó. Mechanicus alul értéket. Ezzel teljesen egyetértek. Próbáltak ki a Mechanicus, főleg, hogyha Warhammer 40K fanok vagytok, szerintem az jó volt. De például a Fire Warrior bűnrossz volt, meg az utolsó FPS-es adaptáció is, a Space Hulk, az is ilyen, nem tudom, nagyon, nagyon idegesítően bémán volt megoldva. Nem vagyok otthon nagyon a Warhammer videójátékok világában, de például, amit most streameltünk legutóbb, a Vermintide, az a jobbak közé tartozik? Hát az, igen. Igen? Igen, a jobbak közé. Az is egy ilyen, mennyi, 70 ponton áll Metacritiken, tehát nem kiemelkedő alkotás, de a jobbak közé tartozik. Ha. De egyébként itt volt például a 40K Mártír is, ami meg magyar fejlesztés volt, és nagyon bánom, nagyon szánom, de a konzolos megjelenése szerintem borzalmas volt. PC-n játszható volt egér billentyűzettek, konzolon szerintem kontrollerre nagyon bénán működött. Hmm. Pedig az is egy ilyen nagyobb Warhammer játék. Nem is véletlenül, hogy be van állandóan akciózó, nézzétek meg. PC nem az volt azzal, hogy kurva szarul futott, mert a fedezékrendszerrel volt baszva? Ez ugye fölülnézetes hackenszer. Azért mondom, hogy de nem volt egy fedezékrendszere. Igen. Nem tudom, te lehet, hogy keverem valami, de nekem valamiért a Mártírral kapcsolatban rémlik ez. Bocsánat, ez közben itt eltemelem, mert elkezdtem kiszáradni. Na mindegy, de egyébként ez mindenképpen egy szép szám, és hogyha egyébként a Creative Assembly talán azon kevés stúdió közé tartozik, aki azért szart még nem tett le az asztalra, ami azért egy ilyen jelentős múlttal a háta mögött, ez mindenképpen egy becsülendő dolog, és főleg, hogy tényleg masszívan kitartanak. Tudod, mi az emellett a műfaj mellett. Na igen, pont ezt akartam mondani. Egyébként a Total War 3, a Total War Warhammer 3, ugye, aki nem játszott vele, kicsit érdekesen működik a dolog, mert ilyen egymásban vannak integrálva a Total War 3 Warhammer játékok, tehát hogyha az összes fajjal akarsz játszani, akkor meg kell venned az egyet, meg a kettőt is, és akkor a kettőbe tudsz játszani az egynek a fajaival, meg a DLC-k is így működnek, egyébként olyan brutálisok DLC van hozzá, tehát van benne külön DLC, aztán $1 az, hogy legyen benne vér. Van ilyen. Anyád. Tehát van, nem tudom, 40 DLC van hozzá. De ez milyen rengeteg. Nem kötelező egyébként, tehát a játék folyamatosan játszható, csak nem ilyen máskor patch-ek, kampányok hasonló, és akkor most elvileg a Steam előrendelési toplistán bőven ott van a Total War Warhammer 3. És meg is értem miért, tényleg nagyon minőségi az előző két játék is. Viszont ami érdekes, hogy mind dolgoznak még, ez Skiffy Shooteren. Az az egyik új projektjük. Figyelj, amikor megcsinálták az Alien Isolation, mert sokan elfelejtik, hogy az Alien Isolation Creative Assembly játék volt, tehát, hogy igazából ők ki tudnának nyúlni teljesen más műfajokba, tehát ez talán mondhatjuk, hogy egy perfekcionista csapat. Jó, hát és szerintem jól csinálják. És nem tök igazuk van. És nem volt az, hogy oké, csinálunk egy horror játékot, jó, hát persze 3 órás lesz az egész, de hát nem is az a mi műfajunk, de azért csináltunk. Nem, ez egy kurva decens 10 órás játék volt, folyamatosan fostál rajta, szerintem egyik legjobban megcsinált OI volt abban a játékban, amit valaha elkészítettek. És megcsinálta egy csak egy RTS-sel foglalkozó, vagy csak egy stratégiai játékos csapat. Ez, igen, főleg igen. Szóval ezért teszem nagyon sok idézőjelbe. Tehát aki mondjuk csak hallgat és nem néz, az mondja, hogy idézőjelbe, itt van a macska. Érdekesek ezek a fejlesztő csapatok, akik egyébként ennyire ragaszkodnak egy-egy stílushoz. Itt volt egy ilyen kérdés, hogy mit gondolunk a Riot Games-ről, ugye mondjuk pontifikusan ilyenek. Illetve ilyenek voltak, mert ugye mégiscsak Games van a nevükben, tehát elvileg több játék, ugye a Tencent van mögöttük, tehát lóvaj, mint a tenger, csak így nem nagyon szeretnek más csinálni a League of Legends-en kívül. Ők valami brutál sok projektet jelentettek egyébként be, csak ebből én eddig talán 2 láttam, ami közel van a megvalósításhoz, és az is inkább ilyen indie jellegű. Mm. És azt nem is maga Riot Games fejleszt, hanem ki van szervezve. Ezek ilyen alapjobb játékok, de elvileg ők dolgoznak verekedős játékon, elvileg megy nekik az MMORPG, de nem sok látszik ebben, mert kíváncsi leszek egyébként, hogy tudnak-e olyan nagy hírveréssel, meg most ugye kiadták, majdnem kihagytam a, mi az Isten volt az FPS játékok, ami kijött a nyáron, a kompetitív FPS. Valorant. Mondjuk az is ilyen nagy reményekkel indult, meg ugye hatalmas hype-ot körülötte, szerintem egyébként most már nem megy olyan magas szinten, mint ami hírverés volt. Twitch-en nagyon nézik. Igen, mindig. Igen. Szóval... Itt felmerült a Playground Games összehasonlítás. Nyugtával zárjuk a napot, megnézzük, hogy náluk hogy sikerül a fémből. Általában azért nem szokott túl jól elsülni, hogyha egy stúdió kilép a medréből. Igen, általában nem. Ezért nagyon tiszteletre miatt, hogyha mégis sikerül valakinek. Legyen szóval jó. Nekik sikerülhet, tehát ők azért jobb csapatok közé tartoznak. Ugye, szerintem a fémből 3-nál rosszabbat nem tudnak csinálni. Nem volt az a semmi baj. Nem? Az az én Dragon Quest-om. A félből 2 mondod, vagy 1, akkor megértem, de hogy a 3... Játsszál vele. Játszottam a félből 3-mal. Nem eleget. Az biztos, túl sokat is. Nem raktam le az első pár óra után. Jó. De akkor, hogy haladjunk is. És ez egyébként pont ide vágott téma, mert pont valamelyik nap láttam, hogy bájosokkoztál. Mégpedig toltad a... Nem is én, hanem Adri bajosak. Ja, tényleg, Adri, ez nagyon fontos. Egyébként ott ül, szia Adri. Ez sokat dobott egyébként a dolga. Hogy van angolul, bekaphatod? Na, így is jó hangzik. És akkor elcsatolnám ezt a hírt, hogy kikerült egy job listing a Bioshock 4-jel kapcsolatban, tudjuk, hogy készül a Bioshock 4, mégpedig olyan fejlesztőket keresnek, akiknek nagy tapasztalata van open world játékokkal, és szeretnek sidequesteket fejleszgetni. És ez engem nagyon megijesztett. Ugye tudjuk azt, hogy a Bioshock 4 egyszer már készült, és azt hiszem, tehát talán 13-ban kezdték el a fejlesztését, és 16-ban kaszálták be, és ugye teljesen újra kezdték. Viszont ez nagyon azt mutatja, hogy az új Bioshock, az open world, ez két dolgot mutat. Egyrészt kurva messze van a Bioshock 4-nek a megjelenése. Uh-huh. Ezt már eddig is sejtettük, de ez nagyjából igazolta. A másik meg az, hogy open world játék lesz, ami szerintem ne legyen. A Bioshock az egy történetorientált játék, az szerintem tipikusan ezekkel a scriptált jelenetekkel, meg hülyen fog hangzani, de beszűkült, konvencionális úttal rendelkező pályákkal tud működni. Tudom, hogy a izé már nyitottabb volt ugye az utolsó rész, de én nem tudom, ne csináljanak Far Cry-t a Bioshockból, nekem az valahogy nem feküdne. Bennem felmerült egy gondolat, hogy mi van akkor, ha ez nem úgy lesz open world, mint egy Red Dead, vagy egy GTA, vagy egy Rage 2, vagy ilyesmi, hanem úgy lesz open world, mint mondjuk a Prey. Vagy mint a God of War? Mint a Prey. Mert azért mondom, mert az mégis egy zárt tér, az mondjuk egy űrállomás. Csönd. Mi van, hogyha az új Prey egy űrállomás, az új Bioshock egy űrállomáson fog játszódni? Hát figyelj, most már voltak a tenger alatt, onnan fölmentek a felszínre, voltak a levegőbe, ja. Úgy haladnak, mint a Fast and Furious, most ők is az űrbe mennek. Meg azt hallottad, hogy nem cáfolták, hogy lehet, hogy lesz crossover a Jurassic World. Mindegy, ez csak így bedobom, hogy volt egy ilyen interjú, hogy elképzelhetőnek tartanak a crossover-t a Jurassic World-e? Ugye eddig azt is elképzelhetetlennek tartottuk, hogy mennek az űrbe, ezt láttad az utolsó trailer. El tudom képzelni ezt a megállapítást. Most kihozták azt a hírt, hogy az új megállapítás szerint, hogy 2,5 milliárd T-rex érhetett a Föld, és te bazd meg, az olyan durva, mint a Fast and Furious, legyen már crossover, bazd! Na mindegy, szóval el tudom képzelni, tehát ebben a formában, hogyha úgy lesz open world, mint mondjuk mondom a Prey, akkor még akár működhet is, szerintem, sőt, egyébként, hogyha meg tudják oldani, hogy ez tényleg átjárható legyen, és ne legyenek töltési szekvenciák, meg ilyesmi, tehát kihasználja az SSD-t. Uh-huh. Hát mire kész lesz, biztos ki. Ez biztos next gen játék lesz, tehát ez biztos, hogy jelen generációs játék lesz. Még akár jó is lehet. Ez nagy, még akár működhet nagyon, is. Nagyon bízol benne. Szeretném. Figyelj, nekem az ilyen kedvenc játék, amit most talán már mondtam, már megerőszakolták a Mass Effect-et, már kivéreztették a Metal Gear-t, a Bioshockot azt még nem. Nem, most csak ott hagyták. Ott hagyták szegényt Raimond. Az út mellett. Mielőtt teljesen belement a... Mondjuk én szerintem ott is az utolsó rész az a leggyengébb, de... Miből? Bioshockból? Csak nem értetted. Jó, nekem ezt mondtad a Last of Us-ra is, hogy az a baj, hogy nem érted. De én ezt tökéletesen értem, és azért nem tetszik. Jó. Na mindegy. Na, egyébként itt felmerült valahol, hogy a job listingnél, hogy ugye amikor forgatókönyvírót keresnek, akkor mindig felmerül az emberben, hogy még csak most kezdenek hozzá. Na de, mi van akkor, ha nem most kezdenek hozzá, hanem az előző az lelépett? És már félig megvan. Persze. Van több, mint valószínű, hogy így van. Főleg azok alapján, amit hallottunk róla. Mert ez kurva kemény, tehát ami 2 éve jelentették be, hogy nekiálltak ugye dolgozni a Bioshock 4-en, és létrehoztak hozzá valami stúdiót. Ha nem ez a második verzió él, hanem az, hogy most keresik a forgatókönyvírót, akkor mi a faszom történt 2 évig? Tehát mi az előkészület? De mit? Ha nem volt történet, akkor mihez terveztek? Hát volt történet. De nem, most kezdik el, most keresik hozzá a történetírót. Nem a történetírót keresik, hanem open world fejlesztőt. De nem, volt történetírót. Keresek történetírót is. Az már mikor volt, 2 hónapja. Nem. Hát mert most döntették el, hogy open world lesz, és az más történet kell. Jó. Nem okay. Tudom. Elmentek tanácsot kérni a 343-hez, hogy kell open world játékot fejleszteni. Az jó lesz, akkor vakvezet világtalant. Viszont itt tőled kérdezték, hogy a AdWord végigjátszást meg a Bioshockot fogod-e folytatni? A Bioshockot fogjuk folytatni, szerintem hétfőnként lesz ilyen kis Bioshockozás. Adri legalábbis nagyon szeretne Bioshockot játszani, bólogat. Igen, hétfőn, Bioshock. Jó, én örülök. Tehát csinálják a Bioshockot, hogyha még előkészület szintjén vannak is. Majd egyszer én a stalkerre. biztos, hogy benne ez előbb fog jönni, mint a Stalker. Na. Ha emlékszel, egyébként a Stalker 1 is úgy jelent meg, hogy már szarásig láttunk gameplayt belőle. Igen. És akkor már láttunk belőle gameplayt. Igen, csak az még akkor nézett ki marha jól, amikor még úgy volt, hogy hamar megjelenik. Aztán mire megjelentek, már nézett ki, hogy jó, mert eltelt egy jó pár év. Igen. Na mindegy. A Bioshocknak igazából hangulatosnak kell lennie most, hogy hogy fog ki. Jó, mondjuk a kettőt, én sok mindent elnézek a régi Bioshocknak is, mert annyira hangulatos a grafikája. Nem az, hogy szép, hanem hangulatos. Nem tudom. Kibaszott szép az a játék. Nem. De ez a ma megnézed, ma is kurva. De én láttam, de a streamedet is néztem egyébként, közelről nézed a textúrákat, és ez már feljavított verzió. Az Unreal Engine, az nem öregedett olyan nagyon jól. Majd látni fogod jövő hónapban, amikor itt fogsz sírni a Mass Effect fölött. Én megnéztem azt a Mass Effect trailert. És én nagyon akarom szépnek látni, és bazd meg nem megy. Minimalista. A felújított változat is rosszabbul néz ki, mint ahogy emlékszem rá. Én nagyon nem szeretem, hogy az EA-t megint spórolt, és nem portolták át. És tudod, mit látok egyébként? Hogy azt látom, hogy sokat dolgoztak az első részen, és az első részen sokat is kellett dolgozni, mert ott játékmechanikán is kellett változtatni. Meg az nézett ki a legrosszabbul bőven. Tehát mondták is, hogy a második kettőhöz nem nyúltak annyira hozzá, és én ettől tartok, a másik kettő részhez viszont nem nyúltak annyira hozzá, és azt mondták, hogy azért, mert az akkor is nagyon jól nézett ki. Akkor nagyon jól nézett ki. Most már nem néz ki annyira nagyon jól. Jó, nem, Mass Effectben nem az fog érdekelni, hogy mennyire néz ki jól. Mert például az Andromeda jól nézett ki. Most adjuk a grafikai bugokat, de maga a játék jól nézett ki. Ez mit jelent, hogy nem nyúlnak hozzá, mert amennyire emlékszem, azért a Mass Effectek azért kőkeményen birokra mentek a 30 FPS-sel is. Hát, és már nem mindig nyertek. Úgy nem nyúlnak hozzá, tehát magasabb felbontású textúrákat megkapják, meg magasabb FPS, tehát azt hiszem 4K 60 garantált lesz. Úgy mondom, hogy ha megnézed az egynél, belenyúltak az assettekbe, belenyúltak a GUI-ba, átvettek, máshogy működnek például a fegyverek, tehát például az első részben hozzá volt kötve ahhoz a classhoz, tehát bizonyos klasszok bizonyos fegyvereket tudtak csak használni, azt kivették. Uh-huh. Mondom, a harcrendszert nagyon átvitték a következő részekből, de azokban azért sokkal jobban működött. Azt viszont nem cserélték meg, ugye, aki emlékszik és játszott az eredetivel, hogy az első és a második rész között volt egy olyan váltás, hogy még az első részben teljesen energia alapon működtek a fegyverek, tehát hogy akkor nem tudtál tovább lőni, hogyha besült, túl melegedett, a másodikban ilyen termál klippeket kaptál, és lőszered volt. Uh-huh. Ezen nem változtattak, de maga a shooting mechanika, az például cserélik. Tehát mondom, az első részben úgy láttam, sok időt meg energiát fektettek bele, a másik kettőben viszont ezt nem látom. Azt mondták azért, mert az már akkor is nagyon jó volt, mert jó nézek, mert jó működött. Uh-huh. Na most én olvastam a Mass Effect 3-nak a fejlesztési pokláról, hogy azt, hogy milyen iramban kellett kitolni, és mennyi mindent nem tudtak megvalósítani. Úgyhogy ezt kicsit hazugságnak érzem, meg beloptak ilyeneket, hogy azt mondták, hogy az összes DLC benne lesz. Aztán mondták, hogy azt hiszem egy vagy kettő ki fog maradni, mert hogy elveszett a kód, meg korrumpálódott. Én ezt nem is értem. Egyébként van erre egy másik kifejezés, amikor hogy már akkor is nagyon jól működött rá. Ez a jó lesz az úgy. Na, ezt érzem inkább. Uh-huh. És én pedig, jó, és ettől függetlenül nekem nulladik napos vétel lesz a Mass Effect. Én megvettem volna a sisakos verziót is, ha benne van a játék, amit nem adnak hozzá egyébként. A gyűjtői változat, az nincs játék, csak mi ez a steelbook, meg a sisak, meg a kitűző. Hogy átrezd azt az egy hiányzó DLC-s healinget? Mondom, nálam a történet visz mindent. Egy dologgal viszont nagyon elrontottam az egészet, annyira rápörögtem a Mass Effect-be, hogy az elmúlt 3-4 hónapot azzal töltöttem, hogy gyakorlatilag az összes sztori elemet végignéztem újra. Úgyhogy így nem lesz olyan ugyanolyan, de azért nagyon várom, csak kicsit félek ettől, de majd beszélünk róla, amikor megjelent a játék ennek. Ez pont egy hónap múlva jön, május 14, valahogy így. Az egy május az erős lesz. Múlva. Biztos, hogy fogjuk streamelni a Mass Effect-et, ez egészen biztos. Jó, haladjunk az egyik kedvenc játékodra. Na. Ez pedig az Outriders. Na, tök jó. Ott volt egy-két hír, jó is, rossz is, kezdjük a rosszal. Az egyik az, hogy a PC-s verzió, mint kiderült, és egyébként az összes Unreal Engine-es játékra ez jellemző, amikor lecrash-el a játék, akkor dumpol egy csomó adatát, tehát egy csomó adatot itt kiver a merevlemezre. Csak hogy ez itt olyan brutális mértékeket ölt, hogy bizonyos játékosok ilyen 20-30 gigányi gyakorlatilag hasztalan adatot találtak a gépükön, amiket így kivágott error reportok voltak, ezeket akkor generálja, hogyha a játék kifagy vagy kihal. Mi ezzel a gond? Az Outriders ezt sokat csinálja. Tehát, hogy szépen fel is töltötte ezt, tehát Hál' Istennek, ha jól tudom, ez konzolon nem csinálja, az elég nagy probléma lenne, mert mondjuk egy PS5-öt televerne elég gyorsan. A másik dolog, az pedig azzal kapcsolatos, hogy volt egy elég durva bug, hogy amikor ilyen szerverszakadások meg hasonlók voltak, akkor nemes egyszerűséggel kivájpolta az inventoridat a játék, tehát kikukázta. Állítólag ezt most javították egy patch-sel, de amikor úgy nyilatkozik a kiadó, a Square, hogy mi kiadjuk ezt a patch-et, és ez javította. De azért szóljatok vissza, hogy ezt tényleg javította el, mert egyébként nem vagyunk benne biztosak. És úgy hallottam, hogy ez nagyjából most már működő dolog, azt még mindig lehet tapasztalni, hogy belogolsz a crash után, üresnek látod az inventoridat, de már nem az, csak annak látod. De utána kilogolsz és visszalogolsz, akkor már jó lesz. Tehát, hogy ennyire sikerült rendbe hozni. Úgyhogy... Tudod, vannak azok a kiadók, akikért azért úgy nem lenne kár, ha tönkre mennének. Hát látod. Tehát ez... Hogy lehet így kiadni egy játékot? Pontosan melyik az a tesztfázis, amin elmulasztották megnézni az inventory-t? Az tehát, hogy? Figyelj, hát azt láttuk, hogy nagyon gyorsan kidobták, és szóval nem voltak felkészülve erre, hogy... De ez is hülyes, nem voltak felkészülve arra, hogy sikeres lesz a játék. Tehát egyébként még az új patch-e javít egy csomó olyan dolgot, hogy network oldali dolgok, tehát a folyamatosan kidobálás még mindig jellemző a játékra. Pedig szerintem én ezzel kezdeném. Tehát jó, nyilván ezt egy talán hosszabb folyamat kipecselni, de az meg azt jelenti, hogy ez hosszabb folyamat kipecselni, hogy ott valamit nagyon benéztek. Tehát mire tervezték, hogy 500-nál több ember nem fog ezzel játszani. Úgyhogy benne van a Game Pass-ben. Multi-only játék, nem? Hát igen. Na. Tehát legalább ketten benne lesznek. Hogyha már úgyis kipróbálják. Game Pass-ben, és nem, az meg, és ezt nem. És az a másik, tudod, akkor mindegy. Tehát stressztesztelni a szervereket te tudod a legjobban, hogy lehet. Persze. Erre meg külsős cégek is vannak, mindenféle megoldás, és akkor én nem is emlékszem, hogy a Square védekezette, de általában ilyenkor azt szokott jönni, hogy úristen, várakozáson felül sokan játszottak a játékkal. Nem, én ezt nem akarom, te 2021, mi lesz a következő, amivel nem számítottak, hogy hát nem indul el a játék, hát nem számítottunk rá, hogy meg fogják nyitni. Nem hittem, hogy megvesz. Miért tetszik nektek ez a játék? Nem is lett jó. Ezen a lejtőn meddig lehet még lemenni? Hát úgy látszik, hogy még egy darabig lehet. Nem, tehát az Outriders szerintem nincs bocsánat. Ilyen állapotú játék megjelenésre nincs bocsánat. Ezt be kell szántani a faszba. Á, imádod ezeket, mert ezeken jót lehet récselni. Ja. Te becsked, ezért érte. Jó játék már nem érdekel, mert most tudom, mit lehet mondani, hogy jó. Kell. Engem így izgatnak. Nincs rajta fogás. És akkor szokásunk az híven, egyébként miután elérkeztük a műsor végéhez, akkor zárjunk egy rövid videójátékos mozis hírrel, kisebbel. Ugye tudjuk, hogy készül a Last of Us sorozat. Beszéltünk róla, tudjuk, hogy kik lesznek a főszereplők, ugye Joel-t Pedro Pascal fogja játszani, a Ellie-t pedig a Trónok harcos az, aki medvelány, a kis csaj, az a fura arcú, mindegy, nem akarok el. És most igazából bejelentettek még egy szereplőt, ő pedig Joel-nek a bátyját, Tomit fogja játszani, Gabriel Luna, akit ugye mindannyian ismerhettek. Persze. Ő volt egyébként, ő a True Detective-ben játszott, meg ahonnan talán többen ismeritek, az a remek jó utolsó Terminator Dark Fate-es feldolgozás volt, ahol ő volt a Terminator. Úgyhogy ahhoz képest, hogy eddig milyen talentumokat vonzott be a show, ezt most egy kicsit ilyen alullövésnek érzem. Két dolog miatt, egyrészt nem futott be a barátunk túl nagy karriert eddig, másrészt meg kurvára nem hasonlít Tomira. De... Jó, hát ez tudjuk pontosan, hogy a szerepválasztásnál mostanában hát elegánsan túllépnek azon, hogy a színész hasonlítson arra, akit alakít. Ez nem a Joelnél elsősorban, de látjuk, hogy a Witchernél is hát így elég rugalmasan kezelték, hogy a színészek hasonlítsanak az általuk megformált karakterre. Ja, szerintem Harry Cavill-el még viszonylag... Nem róla beszél. Az összes többre. Jó, de annak megvolt az oka, hogy miért. Lehet, hogy ebbe is lesz. Figyelj, örülnek, hogy nem nőtt castingoltak Tomi szerepére. Mi az, ami a baj? Ja. Egyébként semmi, csak a Netflixnél ez nem lenne idegen. Nem. Úgyhogy figyelj, igen. Még kiderülhetnek egyéb érdekességek is, így kiindulva. De ez nem Netflix, hanem HBO He. Igen? Aha. Na. Látod? Ezért tett ezt a filmek, ezért én meg csak nézem őket. Jó. Egyébként ez nem tudom, ez a Gabriel Luna, ez mondjuk rokoni kapcsolatban van-e a Diego Lunával. Ő játszott a Zsivány 1-esben. Uh-huh. És ő volt az, aki ott nagyon lő valakit a sikátorban. Többre nem emlékszem benne. Resident Evil film reboot-ról volt a szó. De... beszéltünk róla röviden. Igazából ami a lényeg, hogy szeptemberben jön. Szeptemberben. És talán nem lesz szar. Mert Zori megnézte a cápás filmet, ahol ugyanaz volt a rendező, és nem volt annyira szar. Nem volt annyira szar, úgyhogy szerintem nyugodtan nézzétek meg, 47 méter mélyen, vagy 47 láb mélyen, valami ilyesmi. Nem egy rossz film, tehát nem kell tőle csodákat várni, de ahhoz képest, hogy körülbelül mikre lehet számítani, de viszont... Szerintem a réginél nem lett rosszabb. Ja, régi sorozatnál. Uff. Mondjuk neked a Master Hunter is tetszett, és abban ugyanaz volt a főszereplő, úgyhogy végül is. Én próbálok egyébként úgy ráülni arra a vonatra, hogy próbáljam itt lejjebb adni az igényeket. Vannak emberek egy visszajelzések alapján, akiknél működik. Úgy ülnek be moziba, hogy kurvára nem várnak tőle semmit. Mert nem tudom így, hogy lehet filmet választani, mert ilyen erővel nem tudom, miért nem ülnek be random bármire. Hát figyelj, mert valamikor csak annyi kell kikapcsoljon. De gondolj be, hogy az elvárás hiánya ilyen szinten univerzális az embereknél, akkor miért nem mondjuk egy természetfilmre ülnek be, vagy miért nem mondjuk egy karácsonyi, tipikus ilyen limonádé vígjátékra, hiszen gyakorlatilag... Mert beültem tavaly. Na, hát akkor jó emberre de beszélgetek. De csak azért nem volt semmi a moziba, és akkor megnéztem, azt rögtem rajta egy jó. Na, király. De hát mondom, én ezért nem vagyok releváns filmes szempontból. Dehogy mert... nem, hát figyelj, engem sem. Én ilyeneket nézek meg, esküdtek. Dragon Quest adaptációt, és azon is kiborulok. Mi a elérzékeny az? A filmen, nem az animén, az anime jó. Na, van pontos időpontunk. Mi? 2000... Mi az? Az USA-ban később mutatják be? Én egy szeptemberi időpontról tudok a Resident Evil-nél. Azt mondták, hogy eltolták. Eltolták? Nem már? Mi? Még nem forgatták le? Vagy hát, nem? Gondolom reménykednek benne, hogy addigra kinyitnak a mozik. Hát most hallottam egy érdekes infót, hogy állítólag egyébként a magyar mozi nyitás az nem mostanában lesz. Ha már itt tartunk... Mortal Kombat. Kijöttek az első értékelések. És azt mondják, hogy nem rossz. Azt mondják, hogy a történet továbbra sem olyan magas röptű, viszont állítólag a karaktereket sikerült jól átvinni a filmbe, már ahol van átfedés, mert az összes karakternél van, és állítólag a fight színek azok viszont nagyon jók lettek. Úgyhogy ez már bizakodásra ad okot. Az most fog így jönni, nem heteken belül, talán. Mostanában kéne, hogy bemutassák. És ez jön Vodra is? A Max. HBO Max-ra jön, és tehát azt jelenti, hogy akartak az HBO Max premiértől számítva legfeljebb egy napon belül fent lesz a virágboltban. Igen. Pedig én egyébként megnézném Maxon, csak ugye az itthon nincs. Igen, én meg próbálkoztam a Go-val, befizettem a Go-ra, megnéztem a Snyder Cut-ot, és akkor vártam, hogy na akkor majd jön a Godzilla vs. King Kong is, mert ugye az jött Maxra. Na az már nem jött. Nem. Úgyhogy szégyen, nem szégyen. Nem, mert ott általában az kavart be, hogy az mozi forgalmazást is kapott, és arról nem az HBO döntött. De hol kapott? Kint. Mozi. Mert ott mennyit ilyen korlátozottan be lehet mutatni filmeket, és mint mozis film, így a forgalmazási joga nem az HBO-t illeti itthon, hanem az Intercomot. Aha. És innentől kezdve ez nem az ő döntésük volt. Ez nagyon furán így meg van kavarva, tehát én el tudom képzelni, hogy alkalmas, mint ez érinteni fogja a Mortal Kombatet is, de hát azokat, akiket a virágbolt vonz, azokat ez úgyse fogja érdekelni. Na, de most... Nálam ez a Mortal Kombat, ez ilyen tipikus guilty pleasure. Tehát ez az első rész egyébként a mai napig szerintem jól működött, azt még vissza tudom nézni. A másodikat már annyira nem. Az Annihilation. Az annyira nem, de ez most kifejezetten várja. És egyébként felkerült a zenéje, ami az eredeti mozis, tehát az eredeti mozis zenének egy ilyen átdolgozott verziója. Hallgassátok meg, fenn van a YouTube-on, szerintem jó lett. Nyilván nagyon aktualizálva van, de az alapok nagyon-nagyon hasonlóak. Nem is tudom, talán egy hete került föl a hivatalos zenéje. Tök jó. Itt felmerült Áronnál, meddig lesz még ez a melegedés a stream gaming platformokkal? Melegedés? Melegedés? Nem tudom. De hogyha arra gondolsz, hogy például a streaming platformok és a mozis premierek meddig lesznek? Ja, biztos arra gondol, hogy tehát, hogy meddig várhatjuk azt, hogy mondjuk párhuzamosan furcsanak ezek a dolgok. Ugye múlt héten erről beszéltünk, hogy például a Netflixnek volt most egy ilyen díja a pont a Sony-val, csak az is ilyen kicsit nehezen megfogható volt, hogy az a szerződés, amit kötöttek azok alapján, viszonylag közel a mozis megjelenéshez is adhatnak majd Sony-s filmeket, meg nem olyan közel is, de mondjuk exkluzívan ők. Szerintem egyébként az lesz, hogy most ugye ezt lehet hallani, hogy azt hiszem a Paramount akar, vagy nem a Paramount, valamelyik a Universal. Nem, a Paramount. A Paramount akar csinálni saját VOD szolgáltató felületet. De jó, még egy kell. Igen, és elvileg azon akarják majd debütáltatni például majd a Top Gun Maverick-et, meg még egy-két ilyen filmet. Tehát, ja, meg a... Ja, Istenem, mi volt az, amit még mondtak, hogy oda akarják kitolni? Ja, a Halo. A Halo sorozat. Az már egyszerűen kész lett. Az kész van. Csak most lett, aztán pár hete lett hivatalos, hogy a Halo sorozat az a, aztán a Paramountnak a saját streaming felületén fog elrajtolni, ami még nincs kész. Remek. Mondjuk szerintem annak tök mindegy, amilyen hányottatott sorsú volt az a sorozat. Mm. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy mi történik, de erről majd beszélünk bővebben szerintem, hogyha már tudunk többet a Halo sorozatról. Mm. Állítólag a forgatás, az, ha jól tudom, azt már nagy részt befejezték. Hát olyan Cibi küldött róla a fotókat. Ha. Úgyhogy... De hát akkor még biztos van rajta utómunka bőven. Azon, ha valami, akkor azon biztos van. Hát de amely... most igazából minden szakember ráér, úgyhogy... Ja, meg most mennek ezek a feldolgozások, tehát szerintem hogy a Witcher hátán egyre több és több fog jönni. És egyébként már eddig, amik jöttek, azok meglepően tűrhetők jók voltak. Hát amit te is mondtál korábban még így a beszélgetés elején, hogy legyen jó. Legyen jó. Legyen jó. Ne vagy ahogy te, hogy mondtad te, hogy az nem volt annyira szar. Igazából, hogyha már nem szar, akkor már igazából felül teljesíti az átlagos adaptációkat. Van. Viszont úgy látom, hogy sikeresen úgy egyennyi csúcssal kihúztuk 2,5 órára a reflektort. Igen. Meglátjuk, hogy ez a jövőben mennyire lesz tartható. Igen, nem biztos, hogy ebből a standardet fogunk csinálni, ez a híreken fog múlni, de nagyon köszönöm nektek, hogy ennyi ideig itt voltatok, és főleg ennyien választottátok, hogy élőben követtek minket. Hétre egyre többen, úgyhogy köszönjük. Ez egy nagyon bíztató folyamat, nyilván nekünk is egy nagyon jó visszajelzés, egy nominális visszajelzés, hogy titeket ennyire érdekel. Ez baromi bíztató a jövőre nézve, úgyhogy szerintem jövő héten is találkozunk ugyanígy ebben a formában. Jövő héten? Mi lesz? Igen, szerintem megoldható. Ja, hogyha lesz hír, akkor jövünk, ha nem lesz, szerintem akkor is. Jó, nagyon szépen, köszi szépen. Köszönjük a csírt. És akkor, igen, köszi. Bocsánat, pasó 75. Úgyhogy a legközelebbi viszontlátásra, hétfőn ugyanígy találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!